the internet, it's a series of tubes. Puhujain kulma. Työnantaja ei siis käyttää Googlea. Ollaan löyneissä. The internet, it's crap. Tubes. A series of Svenska. Hello, welcome to Skype call testing service. It's a bunch of crap. Ja tällä kertaa ollaan taas vähän eri meiningillä puhujankulman tiimoilta, koska ollaan taas jälleen kaikki saman pöydän ääressä. Ja tällä kertaa meillä on jopa kaikilla omat mikrofonit, joten soundin pitäisi olla aivan niin kuin, suorastaan sietämättömän hyvä. Ja aloitetaanko, voitaisiin aloittaa, tämä on tämä viime kerralla, kun tehtiin livenä puhujainkulmaa, niin saatiin, no mä mietin taas englanninkielistä sanaa, niin eihän tästä tule mitään, saatiin aikaiseksi tällainen alkava livepuhujainkulma perin, eli kaikki ensin vertaillaan puhelin, ja mulla on Sony Ericssonin K800i, ja mun täytyy sanoa tästä sen verran, että ihan lysti puhelin, mutta mä en ole ollut tähän kauhean tyytyväinen, ja nyt alkaa niin kuin näkeä sen synkän ja varjopuolen tästä kytkykaupasta, että sitä haluaisi, tai sitä kun ei ollut rahaa ostaa puhelinta, täytyy ottaa kytkykauppa, ja mä ajattelin, että tämä on aivan mahtava juttu, että kytkykauppa, että ei tarvi maksaa mitään. Ja, mutta sitten siinä on se, että tajusin lopulta, että okei, ne ei tarvitse maksaa mitään, mutta nyt kun mä en olekaan kauhean tyytyväinen tähän puhelimeen, mulla on 1,5 vuotta vielä tätä sopimusta jäljellä, mä en saa vaihdettua tätä. Ja syy oikeastaan, minkä takia mä en ole tähän kauhean tyytyväinen, niin on se, että jos mä olisin odottanut 2 kuukautta lisää, niin olisi puhelimissa ollut aika pitkälti vakiona VLAN. Mutta kun tässä ei ole VLANia, niin mä en raaski käyttää mitään näitä tämän muita ominaisuuksia, kun no, puhun puheluita. Lähetän tekstiviestejä, joskus otan jonkun hassun kuvan. Joo, mutta ei mun pitänyt tästä näin pitkään puhua, mutta tulipahan nyt sanottua. Meillä on pöydän ääressä, meillä on ihmisiä. Tämä ei ole minun yksityinen showni. Ensimmäistä kertaa puhujainkulmassa, meneeköhän tämä särölle? Periaatteessa ei pitäisi mennä, kun mittarit näyttää, ettei mene, mutta jotenkin tuntuu, että tämä menee. No, jos tämä meni särölle, niin ei maahan mitään. Sittenpähän tietää. Mutta niin, pöydän ääressä meillä on vieraita. Ensimmäistä kertaa meidän mukanamme on henkilö, jonka kanssa en sopinut, että millä nimellä sitä sopii kutsua julkisesti, joten hän saa esitellä itse itsensä. Okei, kiitoksia. Eli käytetään ihan koko nimeä, niin ei sekoitu näihin muihin Jusseihin, eikö meillä ollut. Eli Jussi Nykänen on täällä nyt mukana. Jussi Nykänen ubuntu-fi.org. Kautta blog. Toki siellä muutenkin vaikuttaa. Ootko niin kuin, mikä on sun asema siellä, että ootko niin kuin sen blogin ylläpitäjä? Joo, mä oon sen ylläpitäjä ja mä tavallaan olen sitä potkaisemassa käyntiin. Okei. Sitten saatiin Risto mukaan ja nythän siellä on jo paljon muutakin. Minkälainen puhelin sulla on? Mulla on, tääkin miettii, että taitaa olla 6260. Nokialainen. Joo, työpaikalla romukopasta otin. Kiva työpaikka teillä. En erityisemmin pidä. Mä otin tämän itse asiassa käyttöön, se ei olisi päällä nyt varmuuden vuoksi, okay. Mutta otin sen käyttöön sen takia, kun Jaikussa sanottiin, että do you have S60 phone, try Jaiku mobile beta, ja eihän se edes downloadannut sitä failia. No niin, eipä tietenkin. Mikäs se lepposampaa? Elikkä normaalisti käytän semmoista muutaman vuoden vanhaa Siemensi. Okei, onko tuossa VLAN? En edes tiedä, tuskin on. Okei. Otit nyt kuitenkin mukaan. Otin. Halusit leveillä täällä. Joo. Tiesit, mitä oli tulossa. Sitten meillä on vanha tuttumme risto.kurppa.fi ja mikä ubuntu-fi.org. Kautta blog, sekin on lähinnä. Joo, siellä. Terve. Okei, kiva päivä. Näin, meneekö särölle? Kiva näin paikalla ihmisten kanssa läsnä olla. Mulla on puhelimena Nokian 6170, hieno hopeavärinen läppäpuhelin. Läppäpuhelin, mä en ole koskaan tykännyt noista. Liimasin tämmöisen Intel Inside-tarran sinne. Mahtavaa. Se on komea. Puhelimessa ei ole VLAN ja puhelimessa ei ole Bluetoothia, mutta se toimii kuin junan vessa. Se on pieni, näppärä, nopea. Maksu on 150 ja 2 vuotta sitten. En ole siihen sidottu, voin irtisanoa itseni puhelimesta ihan koska tahansa. Kyllähän mekin periaatteessa pystyisin irtisanoa itteni tästä puhelimesta. Mä otan SIM-portin pois ja pistän sen johonkin toiseen puhelimeen. Eihän sitä ole estetty. No totta. Mutta sitten mä maksan 1,5 vuotta puhelimesta, jota mä en edes käytä. Totta. Näppärä. Mutta sä olet tyytyväinen puhelimesi. Joo. Harvinainen yksilö tässä. Siinä ei tosissaan ole mitään erityisiä yhteisominaisuuksia, mutta sillä pääsee reittioppaaseen ja Gmailia katsomaan. Bluetooth on ihan näppärä näissä. No Bluetooth on kova, mutta se vastaavasti tarkoittaa, että pitää olla joku toinen laite, mikä juttelee sen kanssa. Ja esimerkiksi handsfree puolelle en ole oikein juurikaan lähtenyt, kun autollakaan ei ajan, niin ei ole tarvetta. Ja kaiutinkin tässä puhelimessa on, että se on ihan hieno. Mielestä handsfree, mä käytin handsfreeitä pitkään ja mulla on itse asiassa taskussa handsfree toi piuha ja systeemit. Mä kaivan sen tässä esiin, että kaikki kuuntelijat näkee sen. Onpa se hieno. Se on tämmönen Sony Ericsson handsfree, joka tuli tämän mukana, mikä oli musta hienoa, että mahtavaa. Tulee kuulokkeet ja handsfree tuossa mukana. Mut toihan on, tietysti nyt homman varjopuolena oli se, että kuulokkeet, jotka on hyvät, okei, sitä nyt en odottanutkaan, eikä handsfree käytössä sillä niin väliä olekaan, mutta tämä hajosi niin kuin suurin piirtein saman tien. Niin kuin mutta mä tykkään puhua handsfreellä ihan aina, koska se on rasittavaa, kun joutuu pitää korvalla luuria. Väsyy käsi ja korva kuumenee, jos puhuu pitempää puhelua ja muuta. Et se on, ja on molemmat kädet käytössä koko ajan. Joo. Mulla menee hermat niihin handsfree piuhoihin. Tässä on taas yksi esimerkki näytillä. Mullakin on tässä joo, tää on tämmönen hauska sykkyrä. Tää, että se on tuossa joskus on siis kaksi kuuloketta, että sä voit kuunnella tosiaan stereona. Joo, kun tää on tämmönen hieno multimediapuhelin. James Bondilla on samanlainen. No ei, täytyy olla hyvä muuta. Pakko olla hyvä. Ja sitten on, kuulitte jo ääntäkin, Jani. Ei siitä sen enempää. Kaikki näkee, kun mä vilkutan. Sä vilkutat, joo. Ja sun puhelimme tiedetään, sulla on vanhempi nokialainen. 6130i, joka on muuten todella hyvä puhelin, jos vaan kestää ehjänä. Ja aika pitkälti kestää ehjänä. Mulla oli edellinen puhelin tommonen, se on aivan loistava. Se on vähän kiukutellut nyt, mutta siis akku on hyvä ja siinä on sitten tosiaan löytyy. Siis mulla oli pitkään se 3210i. Ja mä olin siihen varsin tyytyväinen, mutta se otti jo hajos. Mutta eikös tuossa Sonissa ollut aika hyvä kamera? Että no, mikä nyt on hyvä kamera? Tässä on 3,2 megapikselin kamera. Se on melkein pokkaritaso, mutta se on niinku, ei se optiikka pärjää. Se kyllä näistä kuvista vähän sellaisia, että jos tapahtuu jotain hassua, niin voi siitä kuvan ottaa. Tuossa on tuo video-ominaisuus, ja podpäivän kuuntelijat ja katselijat tietääkin, siinä on tuo video-ominaisuus, joka ei ole kauhean hyvä. Ja enpä sitä ole muuta väittänytkään, mutta joskus aina hauskaa on pistää pieniä videopätkiä, niin kuin ei ole mitään muutakaan niin sillä. Mutta ei juututa puhelimiin. Nyt kun ollaan täällä meillä on Uber Pro-jutut, niin, tai Uber Pro-laitteet, niin pitänee varmaan sitten ihan puhua Uber Pro-asioista. Ja varmaan pitää lähteä suurimmasta suomalaisesta uutisesta, teknologiauutisesta. Harvoin päästään puhumaan suurista suomalaisista teknologiauutisista, mutta nyt päästään puhumaan Yle, Eniro, Suomi 24 ja STT, mutta ehkä näkyvämmin ja voimakkaimmin Yle joutui hyökkäyksen kohteeksi tässä männäviikolla. Minulla se oli siinä mielessä konkreettista, että myöhästyin sen takia junasta, kun täytyi jäädä myöhempään töihin. Muut varmaan huomasi sen lähinnä semmoisena harmillisena asiana, ettei pääse katsomaan uutisia. Mutta siis palvelun estohyökkäys, denial of service -hyökkäys, ei ole Suomessa tainnut kauheasti tällaisia aikaisemmin olla. Ei tule kyllä mieleen, että olisi ollut varsinkaan tämmöisiin isompiin saitteihin. Ja omalle kohdalle tämä juttu ei sattunut jossain vaiheessa. Tipautin Ylen RSS-feedin pois lukijasta, niin ei. Jostain muualta sitten luin, että näin on käynyt. Joo. Se on tosiaan, se jatkuu vielä aika kauan. Että se olisi mun mielestä yllättävää, että yleensä noin saadaan aika nopeasti torjutuksi, mutta sehän siinä on vähän, että puolustustahan noille ei ole. Sitä ei yksinkertaisesti voi, kun ei voi oikein estää ihmisiä ottamasta yhteyttä sivuille. Niin, ulkomailta tulevia yhteyksiä tietysti voi estää, mutta ja esim. Jossain Ylen tapauksessakin, niin se ei välttämättä hirveän katastrofi ole, jos pistetään muutamaksi päiväksi ulkomailta tulevat yhteydet piiloon. Niin, se on vaan, että on paljon ulkosuomalaisia, jotka käyttää niin. Ylen internet. Niin, kyllä mä luulen, että sitä äkkiä tulee palautetta. Jos niin. Niin, varmasti tulee, teemme. joo. Mutta jos vaihtoehtona on se, että sivutaan kokonaan uuden. No joo. Niin, se on vähän... Tilanteessa ei voi voittaa. Noin ehkä vai. Se kuitenkin on reilumpaa, että ei sitten ruveta priorisoimaan toista asiakasryhmää toisen yli. Niin. Älä nyökyttele, ne ei näe sitä. Niin, ja STT:lle oli tuossa kanssa tullut hyökkäys, se oli ilmeisesti vähän pienimuotoisempi ja se oli saatu joo. nopeasti korjattua. Ja sama juttu kuin Eniro ja Suomi 24, että se on... Joo. Että, tai no Eniro ja Suomi 24 taisi olla osa samaa hyökkäystä ja STT oli sitten myöhemmin tuli semmoinen pienempi hyökkäys. Että se oli joku, joko se oli samaa systeemiä vähän myöhästyneenä tai sitten se oli joku inspiraation saanut hyökkäjä sitten. Ja tuota, jossain tosissaan oli juttua siitä, että ulkomaalaisen silmin, mitä sen muista, oliko Pertti Podpäivässä, niin ulkomaalaisen silmin katsoen Suomi 24-sivusto saattaa hyvinkin vaikuttaa kovinkin tärkeältä sivustolta. En väitä, ettäkö näin olisi, mutta kuitenkin, että se olisi tämmöinen niin strateginen sivusto, niin tuota... Että siltä kannalta se voi näyttää hyvältä hyökkäyskohteelta. Kyllä, kyllä. Sehän on tämä Suomen ykkösportaali. Näin, kyllä. En muista. Ainakin teinien keskuudessa ehkä. Onko mä koskaan käynyt siinä? Mun täytyy avata se tähän selaimeen, että mä näen. Onko se suomi24.fi? Kyllä, ja ne keskustelualueet on erityisen mielenkiintoisia. Siellä ei tarvitse rekisteröityä, ei tarvitse laittaa mitään fiksuja käyttäjänimiä. Siellä, okay. siellä viidakon säännöt vallitsee. Aha, tämä on selkeästi. Joo, en mä ole täällä käynyt. Siis tämä on... Niin Suomi 24 on osa Eniroa. Tämä on niin kuin Eniron projekti. Joo, ne on siis sama nykyään. Joo, joo. Eli ilmeisesti Eniro ja Suomi 24 on sama asia, että niitä ei olisi pitänyt. Tarina. Jos olisi nyt ollut oikein asiantunteva toimittaja, niin ei olisi maininnut näitä kahta erikseen. Sitten onneksi eikä. Ei ollut. Onneksi ei ollut, niin. Mitä meinasit Jani sanoa? Niin siis, eli kun se, että miten sanottiin, että se hyökkäys jatkuu ennen kuin se saatiin sitten loppumaan. Mutta eikö tämä aikaisemmin todettu, että niitä ei niin kuin pysty estämään? Totta kai ei miten niitä pysty estämään. Mutta miten siihen sitten nyt saadaan, miten siihen saadaan stoppi sitten, jos tulee tuonne hyökkäys? Täytyykö siinä vaan pyörittää peukaloita ja odottaa, että ei, jokohan ne lopettaisi? Sä huomaat, että jostain yhdestä IP-osoitteesta tulee 10 000 yhteydenottoa minuutissa. Sä voit todeta, että tuskinpa kenelläkään on näin hirvittävästi asiaa meidän internetpalveluillemme. Pistää IP-hyllylle. Niin. Niin, tietyksi aikaa hyllytetään se. Mm. Niin, ongelma on siinä, että kun sä hyllytät sen, niin seuraavasta alkaa tulemaan. Että se on vähän, joo. Luulisin, että se on semmoista kilpajuoksua. Se on sitten läjä. Mutta mä en tiedä sitten, näähän ei jatku yleensä kauhean kauaa sitten kuitenkaan loppupeleissä. Et mä en tiedä sitten, johtuuko se vaan siitä, että niitä IP-osoitteita hyllytetään niin paljon, vai onko nämä ihan niin kuin sieltä tasolta, mistä nämä tehdään. Niin onko se niin kuin tarkoitus, että tehdään niin kuin tietyn ajan sellainen lyhyt? Mä luulen että siis homma perustuu siihen, että nämä ihmiset, jotka haluaa tämmöisen hajautetun hyökkäyksen tehdä, on saanut jonkun pornikautta ujutettua ziljoonien miljoonien ihmisten koneeseen ohjelman, joka lähettelee sitten kyselee Yleltä, että mitä kivaa uutta tänään. Ja sitten ne lähettää jonkun paketin näille koneelle, jotka aktivoivat tämän kyselyn, jolloin ziljoonien miljoonan konetta yhtä aikaa lähtee Ylen palvelimille hakee tietoa, jolloin Ylen palvelimille menee kyykkyyn. Tämä on se, niin kuin miten se toimii. Niin mä voisin kuvitella, että siinä vaiheessa, kun tämmöinen käyttäjä, jonka koneella on tämmöinen, käynnistää koneen uudestaan, niin siinä vaiheessa se voi niinku loppua. Että sitä kautta se vähitellen niinku loppuu, kun ihmiset käynnistelee koneita, mutta totta kai on mahdollista, että on myös tehty. Ja varmaan onkin semmoisia, jotka ei sit niinku käynnistämistä hirveästi hetkahda. Mutta en tiedä, että tuleeko se sit siitä pelkästään IP-tä hyllyttämistä ja myös palvelun tarjoajat, siis nettiyhteyden tarjoajat tekee tätä IP-hyllytystä. Mulla yksi kaveri laittoi Windows-läppäri mun IP-osoitteessa. Siis mun nettipiha kiinni ja sillä oli ilmeisesti joku kiva mato siellä. Niin tuli Elisan sivu, että IP on pistetty hyllylle hetkeksi, että koitapa tehdä jotain. Joo, ja sehän on myöskin, sä pystyt myöskin rajoittamaan sen, että sun ei välttämättä tarvitse pistää koko IP-tä hyllylle, vaan sä voit rajoittaa esimerkiksi, että tästä IP-osoitteesta ei voi tulla kuin tämä määrä. Yhteydenottoja kerralla, että sä saat sen kerran näkyviin, mikä on ehkä se, mitä ihmiset nyt yleensä, ne käy siellä sivuilla, sitten ehkä palaa sinne vähän ajan päästä, mutta ei ne 10 000 kertaa minuutissa sitä ajauta. Mä katson tässä tätä Suomi 24, tämä on varsin ysäri sivu, näin aika monellakin. Täällä ilmoitetaan, että eilen jätettiin 23 227 uutta viestiä. Ja Suomi 24 keskusteluissa on 27 973 000 viestiä. Joten Ubuntu-foorumeilla on vielä vähän kirimistä. Laatu korvaamaan. Olisiko näin? On. Katsotaan, mitä täällä on. Hei, nyt täytyy mennä. Täällä on vitsit. Luetaanpas joku vitsi. Vitsit. Kerro hyvä vitsi. Uusia viestejä yksi. No niin, se siitä hyvistä jutuista. Ai, täällä on, ne on jaettu, niin kuin, okei, amerikkalaisvitsi. Tämä kuulostaa hyvältä. Katsotaan, mitä amerikkalaisvitsejä täältä löytyy. Tämä on, katsotaan, Bill Gatesin pääsiäinen. No no. Ja, no justiin se jo. Bill Gates oli lastensa kanssa virpomassa. Vista sulle, palkka mulle. Se oli hauska. Nyt tästä aiheesta tuli mieleen, että onko kukaan nähnyt sitä kuvaa, missä on sellainen koira ja ase siinä koiran ohimolla. Ja if you don't buy Vista, we'll kill this dog. Tämä on eka kerta, kun tämmöisen kuulen. Joo. Löysin sen hyvin hauskaksi. Tämä oli hyvä tuo virpomisvitsi. Niin sun pitäisi nähdä se kuva. Okei. Okay. Uhkasivat, että tapamme tämän koiranpennun, jos se tuosta Vista. Okei, okay. Niin joo, tosiaan. Mutta kyllä. Se ei tietenkään ollut aito. Joo, ai. Vitsi Bushista. Bush meni kerran vessaan ja tullessaan pois hän sanoi, that was nice. Mm-hmm. Syvä hiljaisuus on kerrankin ihan paikallaan. Joo. Se oli varmaan korkeampaa huumoria. Se oli sitä älykästä huumoria. Me ollaan vaan kaikki liian tyhmiä. Joo. Eiköhän... Joo, mutta siinä tarpeeksi. Suomi 24 foorumi kannattaa käydä. Kyllä, kyllä. Täällä on viidakon lait. Kyllä, kyllä. Viidakon laithan on ne ainoat oikeat lait. Pitäisikö täältä? En mä jaksa mennä katsoa tuolla, eiköhän siirrytä asiassa eteenpäin. Mutta tosiaan, Suomi 24kin vastaan hyökättiin, ja raadin päätös on, että ihan hyvästä syystä. Perusteltu. Niin, tosiaan vielä näistä hyökkäyksistä. F-Securen virusblogissa oli jotain juttua näistä pikkasen. Mutta heikä ei tietenkään voi kaikkea paljastaa, koska toimii yhteistyössä näiden tahojen kanssa, joita vastaan on hyökätty. Ja niin, ja sitten on juttua siitä, että suomalaista, oliko se Piratox-nimistä, nimimerkkejä käyttävää kaveria epäillään näistä ja lallalla ja jäämme odottamaan tutkimusten tuloksia. Okei, ja sehän on näissä, niin kuin, kysehän tällä kertaa taisi olla ihan niin kuin puhtaasta ilkivallasta. Että kun yleensähän tämä on jo isoja firmoja vastaan tehdään tämmöisiä, niin se on niin kuin silleen, että sitten tulee hauska kirje, että jos haluat tämän hyökkäyksen loppuvan, niin X numero dollareita pankkitilille X. Aivan. Josta muuten tulikin mieleen, että jos haluatte tukea podpäivää, niin voitte laittaa X numero dollareita tilille X. No ei tarvitse. Mutta olisikohan se aihe pistetty poikki Eikö ja pinoon? Tuo. Toivotaan, että ei ole uusi trendi näillä tässä bisneksessä menossa, koska onhan se ikävää, varsinkin jos on kyse ihan ilkivallasta. Ei niin, että se olisi kauhean mukavaa silloinkaan, jos on kyse rikollisuudesta, mutta silleen, että jotenkin vandalismissa ei ole tyyliä. Mutta jos siirrytään eteenpäin. Tämä on ollut pari viikkoa puhujankulman listalla, mutta viime viikolla meni äänitys lörinäksi ja sitä edellisellä viikolla tämä vaan meni ohi. Sun kehittää OpenOfficea Macille. Ja sehän on tietysti meille Macisteille iloinen asia, että onhan meillä ollut Neo Office, mutta nyt jos saadaan ihan niin kuin virallinen OpenOffice, niin kuin ihan Mac-natiiviksi ilmeisesti Carbonin päällä toimii, että ei ihan kaakaota sentään. Mikä on Carbon? Siis... Okei, Carbonin ja Kaakaon ero, ne on siis kaksi kehitysalustaa macOS-kympille. Ja Carbon on sellainen tavallaan niin kuin yhteensopivuustila, että sä pystyt hyvin pienillä askeleilla siirtymään X11-pohjaisista tai niin kuin vanhemmista macOS-järjestelmistä. Sä pystyt pienillä muutoksilla tekemään siitä ihan OS-10-natiivin. Ja sitten Kaakao, eli Cocoa, on tämä ihan niin kuin... Ihan niin kuin täysnatiivi. Täysnatiivi, niin kuin se hyväksi käyttää kaikki ne OS10 nämä, mikä se oli sen graafisen rajapinnan nimi? Mikäs AltVect vai mikä se oli? Ei, kun sillä oli joku ytimekäs nimi. Mikä olisi, oliko se joku Core sit joku? En mä tiedä. Eihän se Aqua, ei. Aqua? Olisiko? Olis. Jussi veti sen hiasta. Kyllä, Aqua. Sillä on miehellä mäkki selkeästi. Kyllä. On jo. Mutta mitä käyttöjärjestelmä, jos se pyöritet tässä mäkissä? 95% Feisty Phone. Yes, Feisty Phone. Eli Ubuntu. Ubuntu. Mutta OS10 oot jättänyt sinne. On dual boottina, joo. Ootko käyttänyt sitä sitten? Onko joku, mihin sä tarvit nimenomaan OS10? Mä käytän sitä iPodin kanssa. Okei. Okay. Eli iTunesia. Okei. Okay. Et ole tehnyt sitä, niin kuin mä oon tehnyt Nanon kanssa, että mähän laitoin Linux-pohjaisen käyttiksen iPodin, niin se voi heittää mihin tahansa koneeseen, ja se näkyy niin kuin ulkoisena USB-laitteena. Vaan. Rockboxi. Rockbox on se, mitä mä joo, en mä jaksanut lähteä. Itse asiassa, onko Rockboxissa sellaista soittolista jonoa, että sä voit selailla biisejä? Joo, totta kai. Heitellä? Okay. Totta kai. Koska se on mikä iTunesista iso puute. Joo. Tai siis onhan kai siinä... Sä voit korvata siis se tietokoneversiossa, sille... mutta sä et pysty iPodissa tekemään sitä. Siis mitä et pysty tekemään? Sä laittaa biisejä niin kuin jonoon. Että mä kuuntelen biisiä X ja sitten mä haluan seuraavaksi kuunnella biisit Y ja F. Sä pystyt tekemään sellaisen on the fly soittolista. Se on varmaan just se. Joo. Sä pystyt tekemään sen koska tahansa niin kuin iPodilla. Siis myös silloin, kun kuuntelee musaa ja sitten lähtee selvalle kirjastoon, jos napottelee sinne, että mä soitan papereita. Ja jos pidät, muistaakseni se oli niin. Mä en ole ihan varma. Mullahan on tässä iPodi, niin mä voin testata tämän. Siis muistaakseni se oli se, että pidetään tota keski. Mulla ei kyllä täällä ole yhtään musaa. Mutta on mulla yksi albumimallinen musiikki, niin noin kokeillaan siis. Kyllä sarjakuvia siellä. Oliko se iTunesissa vastaavasti, että sä teet jonkun soittolista, minkä nimi on vaikka Kökkö, ja sinne sä viskot niitä sitten. Ja musta voit siinä ihan kliksutella niitä biisejä. Siis muistaakseni se oli niin, että sä pidät tuota keskinäppäintä pitkään pohjassa, niin sitten se välkyttää sitä. No mä voin koettaa manuaalista lukea. Niitä on nää. Mä en lue käyttöohjelmaa. Mitä nyt tollasia siis? Mutta anyway, siinä siis mahdollisesti on sellainen. Mä olisin kokeillut tätä nyt, mutta kun mä pistin tämän päälle, niin se sanoi, että no battery remains, joten se oli sitten siinä. Mutta mentaliteetti on se, että ensin kysytään kaverita ja sitten luetaan ohjeita, jos kaverit ei. Mulla on kylläkin se, että mä painan kaikkia nappeja, kunnes se tekee justiinsa niin kuin mä haluan. Musta se on ainoa oikea tapa opetella. Risto, sulla riittäisi piuhat. Haluatko ottaa mun iPodin esille, niin kokeilla? Ei, kato just silläkin. Missä se on? Se on siinä... No, tai anna se reppu niin, tänne. Niin, onko tuossa iTunes, siis pystyykö siinä tekemään, että se on the fly, vai pitääkö siinä tosiaan tehdä soittolista? Sehän pystyt raahaan niitä koska tahansa. Silleen, että teet uuden soittolista niin. Ja raahaat sinne, niin, joo, sinne niitä. Tekee se soittolista, no, vaikka niin. Kökkö heittää niitä sinne. Niin, ja sitten se voi poistaa sen soittolista. Sieltä, tai sitten sä voit heittää suoraan sinne musiikkiin. Sinne, niin kun siellä on se music-soittolista, jos näkyy ne kaikki, niin raahaat niitä sinne vaan. Niin. Paitsi, että siellä se ei kyllä muista järjestystä, kun se laittaa sen aina johonkin tiettyyn järjestykseen. Tässä vaiheessa totean, herra että jästä, Jussin iPodin näyttö on yhtä suuri kuin minun kännykkäni kakkosnäyttö. Sulla on tuommoinen toisen sukupolven nano. Kyllä. Pyöreät reunat. No joo, hienoja. Kirkkaan vihreä väriltään, kuten kaikki näkevät. Kaikki näkevät, kyllä. Ei olisi tarvinnut kertoa. Mulla on ensimmäisen sukupolven nano. Noi on kyllä tyylikkäät noin toisen sukupolven. Se on vähän sellainen kulmikas ja sillä tavalla... Jos haluat kokeilla, osaatko käyttää sitä jonoa, niin... Osaan käyttää. Sulla on täällä shuffle päällä. Sä olet näitä ihmisiä. Jos mennään tänne niin kuin musiikki, albumit, mitäs täältä löytyy? Nyt luetaan kaikille, mitä on Jussin. Kaiken mokomin. Lastafannasta voi käydä myös katsomassa. Pidetään pitkään pohjassa, se välkyttää tuota nimeä. Ja joo. Sitten on tullut semmoinen, pitäisi tulla semmoinen soittolista. Soittolista kuin... On the go. Tämä on nimeltään On the go 2. Sä oot ilmeisesti vahingossa tehnyt joskus. Ei kun mä äsken kokeilista, mutta siis se, okay. Mun pitää siis nyt siis valita sen jälkeen se soittolista, vai tuleeko se automaattisesti seuraavana biisinä nyt se? Sä pistät niitä peräkkäin, mutta sitten jos sä käyt tekemään jossain muusta, niin jotain muuta välissä, niin sitten se tajuu, että okei, sä et enää tee sitä soittolistaa, vaan sitten se tekee toisen soittolistan. Joo. Tässä on muuten paljon pienempi näyttö tässä tokan sukupolven kuin siinä ekan sukupolven annossa. Onko se kirkkaampi ja selkeämpi? Onko siinä eroa? On tämä ehkä vähän kirkkaampi, mutta no selkeydestä nyt eihän näin, mitä näin pienelle näytölle voi tehdä enää kauhean. Eihän, se voi olla, eihän tässä voi olla 10 biljoonaa pikseliä, koska sitten ei suju enää mitään. Mites HD, iPod Nano tai Shuffle, kun ne on niitä sellaisia peukalonkynnen kokoisia nykyisin, niin sinne HD-kuvaa pyörittää sitten oikein lepposesti. Eikö HD? Eihän ne ole näytty ollenkaan. Ai niin. Mut no mutta se... jos siihen laittaisi näytön, niin. Sitä tarkoitin. Etteikö sitä tajunnut? Ei. Mutta hei, onko se olemassa se näyttöjä, mitkä on niinku aurinkolasit tai lasit? Virtuaalilasit, totta kai. Ei niinku virtuaaliset, mutta ihan ne, sellaiset... On niitä, mutta se ei, ne ei ollut kauhean hitti, koska useimmiten ihmiset valittaa, että niistä tulee pää kipeäksi. Sitten jos ne koittaa liikkua, niin ne päässä kaupungilla, niin sitä vaan törmäilee, jokaisen vastaan tuli. Emme suosittele varsinkaan autoa ajaessa. Niin, nimenomaan just tähän liittyen semmoista sovellusta on niinku tuumin, että olisi hienoa, että kun autolla on ihan kuitenkin lähtökohtaisesti tylsä, niin että saisi niinku heijastettua siihen auton kuvaruutuun, eli tähän niinku tuulilasiin, niin kaikki niin, tämmöisiä... Niin, semmoisen hood-järjestelmä. Niin, efektejä, että sieltä joku dinosaurus kävelee siinä tien vieressä ja sieltä tulee joku hirveä panssarivaun vastaan. Tällaisia niinku, vähän niin kuin peli. Että sitten siinä voisi olla jotain nappula, että sä voisit mukaan niinku ampuilla niitä sieltä. Niin. Liikennetuova antaa suhun niinku, yhteyttä kohta. Ei, mutta siis totta kai se niinku pitäisi sen realistinen kuvan, että kaikki vastaan tulevat autot tämmöistä olisi niinku olemassa ja sä tajuaisit väistää niitä. Ja näin poispäin, mutta se, että vähän niin kuin tuoda tämmöistä jännitystä siihen autolajoon. Autolajo on lähtökohtaisesti tylsää, polkupyörän paljon mielenkiintoisempaa. Risto, eduskunta jo esitys pöytään. En mä tiedä, päättääkö eduskunta tuommoisista. No, ainakin se päättää, että hyväksytäänkö tuollaiset. Jonkun pitäisi aika tehdä semmoinen. Niin, no kato ensin meitä autofirmaan töihin ja sitten meitä eduskuntaan. Totta. Niin, sun kannattaisi nyt ottaa korvetteen yhteyttä, kun joskus mun mielestä TMS oli joku juttu, että korvetessa niin tosiaan tähän tuulilasiin saa heijastettua, niin vaikka nopeutta polttoainetankkiin kierroslukuun, niin näitä. Niin siinähän on tosiaan, se mikä siinä ihan on niin kuin, on, että sun ei tarvitse niin kuin katsetta irrottaa ja liikutella. Että se lisää niin kuin tätä ergonomiaa ja turvallisuutta. Joo. Kyllä. Tai sitten voi tehdä niin kuin Hessu Järvinen. Nautella podcastia samaan niin, aikaan. Niin, sillä on niin hirvittävä määrä elektronisia vempaimia siellä autossa, että ei taatusti tule tylsää. Ja sitten kun se vaki nopeuden säädin ja automaattivaihteisto ja muuta, niin mikä siinä on samalla aivan pläräillessä kaikenlaista. Mitään, automaattivaihteistohan on ihan hieno keksintö, ihan siinä mitään. Että ja on varmasti semmoinen keskinopeussäädinkin, mutta no on, se on, mutta se on ehkä tota noin, ehkä... Älkää kokeilko kotona äänittää tota ajaessanne podcastia. Joo, se voi kotona olla sitä paitsi aika hankala. Kotona ajaessa. Eli autotallissa. Niin. Mutta niin, autotallissa voi, mutta sanoisinko, että en ihan tietänyt, miten suhtautua tähän, kun Hessu tämän autoilujaksonsa teki, koska kyseessä on kuitenkin hieman kyseenalaistettavaa, että se moottori tiellä porhaltaa 120 ja samalla räpläilee laitteitaan, mitä oli ties kuinka monta. Mä oon itse asiassa suunnitellut, että mä hommaisin tähän mun, kun mulla on tämmöinen viidennä sukupolven video-iPodin näkyisin, niin mä hommaisin siihen kanssa semmoisen lisälaitteen, että tästä saisi semmoisen kannettavan äänityslaitteen. Nyt mulla on kyllä aika hyvä kone lainassa, joten mä en ole nyt akuutisti tarvinnut, mutta sitten kun se laina päättyy, niin sitten. Mistä me päädyttiin tähän? Oliko meillä joku jutun juoni tätä ennen? Open Officeista tultiin. Ai niin, Open Office. Se saa kehittää. iPodiin päädyttiin. Totta kai. Totta kai. Kaikki tiedät vielä iPodiin. Saa kehittää siis Open Officea Macille. Voihan sitä pyörittää X11 yli tai Neo Officea. Mutta kyllä se on ihan hauskaa, että se on sitten ihan the real thing. Kumpaa te olette käyttänyt tähän mennessä? X11 vai ne on? Mä käytin X11 silloin, kun tota OpenOfficen 2.0-versiota ei ollut vielä Neo-versiona, mutta sitten kun siitä tuli Neo-versio tuosta, niin sitten mä siirryn Neo-officeen. Koska maaliskuussa vaihoitessa, vai milloin? Joo, lähiaikoina tästä tuli? Joo, kyllä se oli tässä jossain. Ei, kun mäkin mietin, että minkä takia mä käytin X11. Mä käyttelin OSX:ää 3 kuukautta tuossa, niin sen takia, koska mä aloitin sen tammikuussa, niin sen takia mulla ilmeisesti tuli se X11-versio käytössä. Koska se on kuitenkin se, kun se Neo-Office pyörii natiivisti, niin se on paljon vikkelämpi kuin se X11. Ja niin, ja sitten sä joudut käyttää kontrollia. Kontrollia ja... Ja sinne, loose command. Sitten tulee niin kuin ihan eri ympäristö sinne, ja se ei ole enää niin intuitiivista ja näppärää siinä vaiheessa. Ja sitten kun se X11 pitää vielä käynnistää ja sammuttaa erikseen, niin se on niin kuin, että availepa tässä kaksi ohjelmaa, jos haluat käyttää yhtä hetkinen, ohjelmaa. Kyllähän se lähtee Kyllä se lähtee käyntiin yleensä, mutta se ei sulkeudu. Ei joo, se jää sinne kyllä. Että se jää sinne taustalle usein ja sitten sit voi tulla kaikenlaista. Mm. Ei kai siitä mitään pahaa seuraa siitäkään, mutta kuitenkin. Nykyään taitaa prosessori tulla sen verran tehokkaat, että eipä sinne pahaa haittaa. Niin, mutta sitten jos on joku vähänkin... Mikäs Mäkki sulla on? Mulla on toi Intel Mini. Se nykyisestä se pienempi malli. Okei, eli paljon siinä on nakkeja? 1,66 on megahertsiä. Joo. Gigan muistilla. Siis noin ihan kehu, että noi Intelit on varsin näpäkkiä koneita, mutta täytyy sanoa, että se mun tuplaprosessorinen G5, niin se ei häpeä kyllä siinä, mutta sehän onkin sitten, siitä tuli maksettua vähän rahaa. Mutta se ei ollut mikään niinku varsinainen kuluttaja. Se ei ole kuluttajalaite. Sille, että se on niinku sellainen ja ennen kuin joku luulee, että podcastin tekeminen lyö leiville, niin voi sanoa, että säästin rahaa sitä varten, keräsin avustuksia sukulaisilta 1,5 vuotta ennen kuin sen sain. Että se vaatii, kyllähän sitä rahaa maailmasta löytyy, mutta kun sitä täytyy... Sitä jo itse asiassa on aina jollain muulla se raha. Voisi olla itselläkin, mutta sitä täytyy jäädä pois sellaisen turhuuksiin, niin kuin vuokraan ja puhelinlaskuun ja ruokaan ja matkustamiseen ja tällaiseen. Jos vaan makais päivät pitkät, ei söisi eikä tekisi mitään, niin sitähän sitä rahaa olisi oikein hyvin. Mm, hengittämättä vielä. Niin, totta kai. Niin, Janihan ei sanonut hengittää. Itse asiassa ei tässä nyt ollut mikään paha. Meillä täytyy nyt sitten sanoa kuulijoillekin tässä, että meillä oli tässä joku hengitti kovasti mikrofoni, ja se on, kun meillä on tällaiset headset-mikrofonit, niin sitten tapahtuu helposti. Mutta. Porukka alkaa näyttää aika siniseltä tässä vaiheessa, henkeä on pidetty. Niin, ja vielä puhuttu samaan kyllä aikaan. Niin. Joo. Jatketaanko? Ei jatketa. Puhutaan vielä kaikkea sattumanvarasta. Google Earth uudistuu. Google Earthiin tulee, voi kuunnella ääniotteita eri puolilta maailmaa. Mun mielestä oli hyvin mielenkiintoista, että herättääkö minkäänlaisia tuntia. Musta se on aika hauska idea, kun ilmeisesti idea on vielä se, että tai en tiedä mikä se idea on, että onko ne jotain tilattuja ääniä vai voiko sinne kuka tahansa laittaa mistä tahansa ääniä. Jani nostaa kättä. Niin, tässä tietenkin käy sillä lailla, että Suomeen ei ole mitään ääniä sitten kuitenkin, että Suomi on muutenkin vähän tässä Google-öitissä niin aika huonosti edustettuna. Niin, mutta se, jos sinne saa kuka tahansa laittaa niitä ääniä, niin sitä tulee ihan joka paikasta. Ja luulisin, ainakin Jyväskylästä. Ja Pukkilasta. Niin. Porvoosta. Pasilasta. Mutta jos kaikki saa laittaa, niin sehän on hieno homma. Sehän tulee niin olemaan erittäin mielenkiintoinen. Se mä en tiedä, mikä itse asiassa... Tiedä, tässä on tämmöinen keksintö. Oletteko kuullut tällaista? Internet. Pääseekö sinne mäkillä? Spekuloikaa te sillä aikaa, kun minä etsin tietoa. No, spekuloikaa nyt. Se ei kertonut, mistä meidän pitää spekuloida. Siitä, kuka ääniä saa laittaa? Kuka saa laittaa? Mä veikkaan, että ehkä... Olisiko se earth.google.com? Kaikki vasenkätiset saa laittaa. Kaikki vasenkätiset? Mä ajattelin, että kaikki vasenkätiset. Okei. Okay. Taiteellisesti lahjakkaampi kuitenkin. Tämä on matemaattisesti ihan sama. Leonardo da Vinci oli vasenkätinen kyllä, että se pitää paikkansa. Eikö se kehittänyt tämä soittimiakin? Ei välttämättä. Mutta jossain vaiheessa niin, oli jotain juttua. Niin, paha sanoa, kun ei tiedä, kun Paavi poltti aika paljon niitä piirustuksia. Niin. Jossain vaiheessa oli jotain juttua, muistaakseni liittyen Jyrkin Googleen tai Google-öhtiin, että käyttäjien koneiden mikrofonien kautta tulevat äänimaailmat jotenkin pystyttäisiin analysoimaan jotenkin niin kuin sitä kautta niin kuin jotain lallalla niin kuin, en tiedä, parantamaan hakutuloksia vai jyrkii Googleen, että liittämään sitä ääntä tai jotain tämmöistä niin kuin aika ufo-juttu. Mutta oliko se niin kuin vaan spekulointia vai lallalla, mutta joo, jännä on, jos Googleen tulee äänimaailmiakin. En mä ainakaan haluaisi, että mun tai tuskin kukaan yksityinen ihminen haluaa, että automaattisesti niin se äänittää siellä koko ajan jotain ja lähettää sinne. Kaukovarjostin. Niin, nimenomaan. Täällä on peräti BBC. Voisi siellä olla postpäivän striimi siellä Pukkilan kohdalla ja sen sellaista. Niin, se voisi olla ihan mielenkiintoista. Sitten rupeaa rakentumaan sanan Second Life, eikö? Niin. Niin. Tai Real Life. Mä joskus harkinnut sellaista, että olisi Suomen kelkaa tullaneet podcasteja enemmän, niin tekisi nettiradion, joka striimaa näitä. No nyt mun no, herra toimittaa, herra toimittaa, teidän puhelin pärisee. Oliko se mun puhelin? No kun meillä on kiinni. Okei, no sit se oli minä. Mut hei, mä oon the producer. Mä voin olla täysin diplomaattinen koskemattomuus. Spekuloikaa, mä luen tätä juttua. Niin soltia, niin kuin soltia juttu niin, keskellä. Suomen rupeaa olemaan näitä podcasteja. Tämä on just tätä, hyvät naiset ja herrat, näin ei saa tehdä podcastia. Herra toimittaja, teiltä ei juttu kesken. Sanoit, että Suomeen rupeaa tulemaan näitä podcasteja, niin silloin niin, mä mietin, ajatus. Että olisi hauska saada joku semmoinen nettiradio, jossa sitten niitä striimataan myös. Että kun näitä alkaa tulla enemmän ja enemmän, niin sitten voisi saada semmoisen, ei varmaan, jos saisi niin kuin sellaisen 24 tunnin soittolistan, jossa voisi sitten aina korvata vaan uusimmalla jaksolla, että tietää, että tähän aikaan päivästä tulee podpäivä, tähän aikaan päivästä tulee Hessun kahvilla, tähän aikaan päivästä tulee se ja se, ja ne tulisi aina samaan aikaan päivästä, ja sitten vaan korvattaisiin automaatiolla uusin jakso siihen kohtaan. Riittääkö vielä 24 tuntia materiaa? Ei se oikeastaan haittaa, koska sinne voisi laittaa sitten randomina väliin. Musiikkia, CC-lisenssillä julkaisevat bändit vois lähettää niin. Musiikkia sinne serverille, niin. Suoraan uploadata, ja sitten siellä olisi kyllä. Vaan... Kyllä. Sitten että, sieltä tulee hirveätä tuupa. No totta kai. No, mitä podcast? Niin. No aivan, joo. Sitä, se on ihan linjassa. Justiinsa meinasin sanoa itsekin sitä, mutta siis, ja siinähän, eihän se olisi vaarallista, jos siellä olisi välillä hiljaa. Hmm. Että jos vaikka aina tasatunneen tulisi ohjelma. Ainoa ongelma siinä on se, että sitä, kun on tällaisia ohjelmia, niin kuin esimerkiksi Puhujainkulma, joilla ei ole semmoista säädettyä ohjelma-aikaa, niin se varmaan pitäisikin tehdä silleen, että varataan. Niin kuin esimerkiksi Hessun kahvila saattaa mennä yli tunnin, mutta ei se mene puolitoista tuntia. Varaa sille puolitoista tuntia aikaa. Tai varaa sille 2 tuntia aikaa silleen, että sitten kun se loppuu ja sitten taas seuraavan ohjelmapaikan kohdalla tulee seuraava ohjelma. Podpäivälle varaa tunnin aikaa, Puhujainkulmalle varaa 2 tuntia aikaa. Onhan noita varmasti löytyy tämmöisiä soittolista, tai niin kuin soittosoftia, jotka pystyy suoraan nettiin tuuttaamaan sen aikataulu, että millä kellolla mennä alkaa mikä. Kyllä. Ja konfuusioton tuon Radio Confusion-serverillä oli pitkään automaatio, että siellä tuli pahaa patonkia aina, oliko se 3 tunnin välein. Sitten siellä tuli joku hämärä kuunnelma, se oli ihan hauskaa. Mutta eikös konfuusio voi laajentaa toimintaa ja pistää podcastit sinne kuuntelemaan? Voisi varmasti, ja varmaan konfuusio ihan mielellään semmoista pistäisikin, saattaisi, en voi sanoa tässä konfuusion puolesta asiaa, mutta siinä on se, että sillä on hirvittävän laaja putki ulospäin, mutta sillä on rajoitettu se ulos lähtevä kaista. Että esimerkiksi silloin kun oli podpäivän tai Radio Koskisuomen vaalivalvojaiset, siellä niin kuin piikkas jossain 30 kuuntelijassa, mikä oli mun mielestä ihan hyvin, vaikka se saattaakin kuulostaa niin kuin oikean median edustajilta täysin naurettavalta luvulta, mutta hyvä prosentti sellaisista kuuntelijoista oli niin se... Noi konfuusiotontun siirtorajat paukkui ja natisi siinä aika paljon, että se ylitti, kun sillä olikohan sillä niin, että sillä oli niin kuin 10 gigaa per päivä, niin se 10 gigaa ylittyi siinä kyllä, mutta ei sillä tullut noottia siitä kuitenkaan, kun ei sillä yleensä ylity, mutta se, jos olisi jatkuvaa, niin varmasti siitä tulisi sellaista, että ei näin. Joo, eli nyt vaan kaikki riskisijoittajat. Yhteyttä. Radio Koski-Suomi. Radio Koski-Suomi. Koski-Suomi.org. Puhukaa vielä, mä luen vielä tätä juttua. Jaa, mistä me puhutaan? Puhukaa, spekuloikaa sanoitko tätä Googlea. Sanoitko sä, että sä luet BBCn artikkelia? Kyllä. Mun mielestä BBCltä, mitä mulla niin tarttuu siihen päähän, niin mä tulin semmoiseen käsitykseen, että se on niin tämmöistä niin vaikka kaupungin ääniä, tämmöisiä niin äänimaisemia. Niin varmasti joo. Että tämmöisiä siinä. Se olisi niin mun mielestä ainoa järkevä, hassua sen, että jos ihmiset nauhoittaa sinne, lukee suoraan sanomalehteen omalla kielellä, niin ei välttämättä ole hirveän semmoista antoisaa, että tuommoisia kielinäytepankkeja on kuitenkin. Se voisi olla semmoinen toinen kerros tälle asialle, niin. Mutta semmoinen ehkä yleisemmin kiinnostava olisi nämä äänimaailmat, niin. Ehkä tapahtumien äänet. Sanotaan, että on joku konsertti tuossa keskustassa, niin sä voisit sieltä kuunnella. Kyllä, niin. Miten se tekijänoikeus, ne kaikki nämä, jos sitten... No, ei varmasti mitään. Löyhennetään lakia. niin kuin tämä trendi on siihen suuntaan, että kyllä, lakia kyllä, löyhennetään nimenomaan. Mutta joo, kyllä tämä ikävä kyllä on tällainen kalifornialainen yhtiö, jonka äänipankkeja käytetään. Wild Sanctuary, joka on tehnyt tätä kymmeniä vuosia, on kerännyt 40 vuotta ääniä, ja sillä on 3500 tuntia äänipankissa juttuja, että kyllä sieltä varmaan Helsinki löytyy, mutta ei sitä tiedä, ne aloittaa tälleen. Saattaa haluaa, että ne joskus laajentaa, että heittäkää tänne omia ääniä, että miltä kuulostaa Radio Koski-Suomen studiot kello 3 yöllä. Mutta hei, ihan oikeasti tuossa, niin mitä sä oikeasti laitat siihen sitten Lapin kohdalle ääntä? Se on melkein sama, kuin pistäisi hiljaisuutta ja sitten aina vähän ei väliä joku... Ei ole sama. Poro pureskelee jäkälää siellä. Ja... Totta kai se kannattaa ottaa kannattaa äänittää semmoisessa paikassa, missä on ääntä. Niin joo, mutta pyhän sinne linnunlaulua ja tuulen huminaa yömässä. Niin, no niin. Sen näkee, mutta se voi olla ihan mielenkiintoista. Ja sitten kun niillä on vielä 40 vuoden arkisto, niin tässä on ilmeisesti tarkoitus, että voi kuunnella, että okei, San Francisco kuulostaa nyt tältä. 40 vuotta sitten se kuulosti tältä. Siinä voi olla huomattava kierro, mikä kertoo. Minua oikeasti vähän kiinnostaisi, että miltä kuulosti niin kuin autoliikenne vaikka niin 50-luvulla. Että siihen aikaan autotkin oli ihan erilaiset, niin ne kuulostaa taatusti erilaiset kuin nämä nykypäivän. Kyllä. Tiesittekö, että liikenteen meteli kuuluu myös kaupungin yllä aika korokeille? No ihan varmasti. Sitten kun on vielä taloja ympärillä, niin sehän säteilee ylöspäin. Se suuntautuu. Eikö se ole tuo, niin kuin asfalttihan on kova pintaan, sehän heijastaisi mut ylöspäin. Eikö ja sitten vielä kun se kimpoilee taloista, niin sehän vaan vahvistuu ja totta kai se tekee, että... Suomessa ei tarvitse oikein niin korkeita taloa, mutta niin kuin just kovat pinnat, asfaltit ja... No kyllä se Suomessakin on varmasti ihan riittävän kovat. Amazon. Meneekö mä Särölle? Ei kuulostaa niin kuin mä menisin. Mä voisin vielä vähän palata. Sano. Onko siellä kuvia vieläkään tai tulossa? Mä en ole seuraillut Google-yhtiä aikoihin. Siis mä vaan mietin, että eikö Microsoftilla ollut tämä jonkunnäköinen live-systeemi tuloillaan? Totta. Niillä on se joku näyte. Mikä oli valokuvista koostuvat vähän niin kuin kilpailija. No en tiedä kilpailija, mutta Google-yhtiä tavallaan siis tämmöinen. Mä kuulin jostain projektista, että tarkoitus oli nimenomaan... Mä en muista, oliko se Google Earth, mutta joku vastaava. Olisiko se muuten ollut Yahoon projekti, oli tämmöinen, että siinä nimenomaan hyödynnettiin tätä massamääräistä ihmistä, että voi anoa, että okei, mä haluan ottaa kuvia tästä paikasta, ja sitten ne lähettää sulle sellaisen jalustan, joka on yhteydessä siihen kameraan, ja sä pistät sen siihen jalustaan, ja se jalusta rupeaa pyörimään. Ja se ohjaa sitä kameraa, ottaa automaattisesti kuvia niin, että se ottaa automaattisesti 360 asteen panoraamoja. Sun ei tarvitse itse tehdä sille mitään, vaan sitten sä ne fileet lähetät Yahoon serverille ja se itse osaa muodostaa siitä sen panoraaman. Musta se on varsin hyvä idea, mutta se ei tainnut olla Googlen projekti. Mutta se tuossa oli se Microsoftin homma joku kuukausi, ehkä no alkuvuodesta oli semmoinen demo netissä, missä pystyi niinku liikkumaan jossain. Usein jossain kaupungin kadulla ja se niin kuin näytti 3D-maailmalta ja sitten oli juttu, että jossain just ajellut tämmöisiä autoja, jossa on kamerat katolla ja ne kuvaa. Mä oon kuullut niistä kanssa. Mutta ei ole sitä ennen mitä nämä on nämä MSN-autot täällä, jotka pörräilee. Jollekin on siitäkin maksettu. Niin, kyllä. Miksi ei mulle makseta? Ja, no, joo, ei siitä sen enempää. Ai olisit niin, halunnut maksaa. Herra toimittaja, teidän puhelin pärisi. Niin tuolla Google Earthissähän on niitä, oliko se nyt mikä pano, mikä ramia, mikä se nyt on, kato kun just se. Niitä 3D-juttuja on siellä. Panorama. Jotain. Joo, niitä, joku ottaa jonkun kuva, sitten se laittaa sen sinne Google Earthin karttaan, ja sen pystyy sitten katsoa sen kuvan sitten, että... The BBC is not responsible for the content of external internet sites. Harmillista. Ja muuten NASA ja joku toinen taho luomassa tämmöistä avoimen koodin Google-öttiä. Joo, näillähän on ollut tämä Whirlwind. Se on just kyseinen projekti. Sehän on ollut jo jonkun aikaa, mutta ilmeisesti sitäkin kehitetään. Joo, yritin kokeilla, ei sitten saanut kyllä yhtään mitään vielä. Niin sä kokeilit sitä selainversiota. Joo. Joo, mä joskus mun mielestä... Siis on, melkein pari vuotta sitten laitaisin sen klientin. Joo, siitä on klientti ja se client, mä oon käyttänyt sitä clienttia, enkä mä tajunnut siitä mitään, mä en saanut sille niinku mitään aikaiseksi, mutta hieno. Se on avoimen niinku, koodin. Se on ihan hienoa, että se on. Mun kokemukset on taas, että se oli vähän niin kuin Google, että ei mulla ollut siinä. Okei. Okay. Sellainen niin click and go. No se voi olla kehittynytkin, mulla niin, on pari vuotta sitten, kun mä kokeilin. Onko siinä niin kuin ne materiaalitkin sitten vapaata? Että jos siinä ne satelliittikuvat ja muuta. Voisi luulla. Niin. Näin kyllä mun käsittääkseni, joo. Luulisi kyllä. Mutta meneekö Amazoniin? Joo. Amazonissa on puita, vettä, lintuja, sataa käärmeitä. Kyllä, hämähäkkejä. Mutta tämä toinen Amazon menee mukaan DRM-vapaaseen musiikkibisnekseen. Meillä on ollut eMusic ja on nyt sitten iTunesin on tulossa EMI. Mutta Amazonilta tulee nyt DRM-vapaa musiikkikauppa, MP3 myy. Mukana on 12 000 levymerkkiä. Siis levymerkkiä. Eli musiikkia löytyy ihan hirveästi. Niin voisi kuvitella tietysti näistä 12 000 kaikki on tällaisia pieniä indie-pajoja, paitsi EMI, joka on mukana myös tällä. Siis ne ei ollut levynimikkeitä, vaan ihan oikeasti merkkejä. Levymerkkejä, levyyhtiöitä. Ja, tai no, onhan levyyhtiöiden alla on erilaisia levymerkkejä, mutta kuitenkin tällaisia julkaisukanavia. Kyllä, katsotaan, mitä Amazon.com sanoo siitä. Ei varmaan hirveästi vielä mitään. Spekuloikaa. Minä menen sivulle. Oliko se pelkkä MP3? Vai tuleeko MP3? Okei. Se on muuten... Sori. Toki homma on, se on kyllä vähän ihme, että se ei ottanut oikein... Se on siinä, että toisaalta se on hirvittävän hyvä, että meillä on äänipuolella, meillä on MP3, joka on sellainen, että se, niinku, se on, meillä on yksi standardi, ja sen mukaan mennään... Podcastia tehdessä ei tarvitse miettiä sitä, että jos sä teet MP3, niin kyllä kaikki saa sen kuunneltua. Jotkuthan tietysti laittaa OG-version ja jotkut laittaa AAC-version ja jotkut laittaa Enhanced-podcastia, mutta se on se MP3 on se, että se toimii niin kuin ihan joka paikassa. Se on se junanvessa. Videossa meillä ei ole junanvessa. Ja vaikka mä kannatankin OGia, kun se on avoin, vapaa systeemi, niin silti mä en halua palata audiossa siihen, että täytyy joka kerta laittaa kaikki ulos useammassa muodossa, niin kuin nyt täytyy videon kanssa tehdä. Että esimerkiksi mä oon aloittelemassa niin kuin Ylen hommissa, mä oon aloittamassa videopodcasteja ja täytyy laittaa varmaan ainakin 3 tiedostomuodossa noita tavarat aina ulos. Ja se on rasittavaa ja se on kallista ja se on ikävää ja se vaatii paljon serveritilaa ja se on haitarista. Jos mitenkään pystyt vaikuttamaan, niin koita käyttää näitä avoimia tiedostomuotoja. Yle ei perinteisesti niitä hirveän paljon ole tukenut esimerkiksi Elämän arkiston yhteydessä ja siitä on väännetty kättä, mutta tuot. Eikö se ole mikä, onko se nyt, sanoppas kuka tämän Ogvorbiksen teki, niin eikö sillä ollut tämä joku Theora-videokodekki? Joo, ne on niitä samoja settejä. Okay. Oliko tämä mikä Xipt, mikä tämä nyt oli tämä? Katsokaa, kun minä menen minun yleisradiomoodini. En kommentoi. No niin, on. Hyvä, kyllä. Jäädään odottelemaan, mitä sieltä tulee. Jäädään odottelemaan, mitä sieltä tulee. Tiedetään, kenen ottaa yhteyttä. Mutta Amazoniin, jos mennään, niin kivempihan se ostaa flakkina sitä musiikkia. Niin, eikös flakki ole niinku täyslaatusta? Ja... Joo, se on pakattu, mutta ei häviöllisesti. Mm. Niin. Mä näkisin, että sitten kun vähän vielä kaistat lisääntyy ja kovalevyt kasvaa, tai ne on jo kasvanut, niin... Ja mä näkisin, että toi flakki saisi kyllä syrjäyttää ämpärit siinä vaiheessa. Ainakin niin kuin silloin, kun mä ostan kaupasta. Mä voin sitten itse pakata sen mobiililaitteeseen ämpäriksi tai okkiksi, jos mä haluan. Mutta mä haluaisin ostaa sitä flakkia mieluiten. Ja siinä onneksi tämä avoin on nyt ilmeisesti vaanko parempia kuin flak. Minä menen nyt cranky geek-moodiin tässä asiassa. Nimittäin se, että minkä takia meillä on rankasti pakattua musiikkia, että se johtuisi kovalevytilasta tai serveritilasta ja kaistasta on. Miten se meni hubaveikoissa se kukun lukkua? Hevon kukkua. Hevon kukkua. Kuka niin väittää? Kuka niin? Joo. Ei. Niin, juuri näin. Täällä on muutkin tietoisia indi... käykää ihmeessä katsomassa. Terveisiä Huballe, te olette hyviä jätkiä, hyvää pätkää olette tehneet. Ties vaikka kuuntelisivat, voisi kuvitella, että ne... Jos kuuntelee, ei muuta kuin kiitoksia vaan täältä yhdeltä katsojan. Ei kerrohan nyt, mitä se sitten. Niin. Se on... Hevon kukkua, hörön löröä ja kaikki. Ja perustellaan tämän tällä. Ovatko kaikki valmiita? Pelaan aikaa. Siis meillä on tullut nyt tai no ei meille, mutta iTunesin on tullut ja usein sen muuhun on tullut videopalveluita. Siis jos riittää kaista ja serveritila videolle ja vielä joissain tapauksissa HD-videolle, niin kuin esimerkiksi tässä Xbox Marketplacessa, missä striimataan ja ladataan HD-kuvaa elokuville, niin jos siihen riittää kaista ja kovalevytila, niin ihan taatusti riittää kaista pakkaamattomalle musallekin. Mutta nyt on kyse sit lopulta priorisoinnista ja siitä, mitä se massa haluaa. Ja mitä massa tarvii. Massa riittää ne ämpärit ja sitten toisaalta HD-kuvalla nyt se on trendikästä ja sitä pitää saada. Nimenomaan suuri osa ei varmasti, väitän, että suuri osa ei kuule jonkun ämpärin ja flakin eroa. En väitä, että välttämättä itsekään kuule, mutta mieluummin niin. Ostaisin kuitenkin sen flakkina ja sitten niin. Käytän sitä tätä sitten. Toisaalta se on hirvittävän surullista, että minä kuulen sen hyvinkin selkeästi. Että niin. Se on. Lisäksi tuohon videokuvan, anteeksi, tuohon videokuvan ja musiikin, niin sitten pitää ottaa huomioon se latausmäärien suhde, että onko se. Jos näistä kaistoista puhutaan, niin kyllä se voi olla, että musiikki ainakin tällä hetkellä menee niin paljon enempi kaupaksi, että ei se muutama HD-pätkä siellä paljon tunne. Tulevaisuus on tietysti toinen, jos me ostetaan kaikki leffat online. Minkä takia mä katson tätä Amazon-uutista? Oliko tästä jotain lisättävää? Niin mun piti katsoa, että mitä levymerkkejä täällä on, jos täällä on jotain listaa. Luen ne kaikki 12 000. Kato, löytyykö suomalaista? Emi. Ei se ole suomalainen, mutta se toimii Suomessa. Ja tietysti niin, Sony. Sonyhan on tunnetusti tämä meidän ystävämme DRM. Joo, silloin oli tämä oikein hauska rootkit-juttu tuolla Windowsin puolella aikanaan. Mutta siis mitäs mä olin sanomassa niin näistä ämpäreistä ja AC:sta, siis AAC, niin se, että nyt kun tässä nyt väännetään kättä puoleen ja toiseen, voi olla, että jossain vaiheessa tulee niin kuin vielä joku uudempi systeemi, mutta siis tällä hetkellä hän on tosiaan, niin kuin tuli todettu, että se MP3 on se junan vessa ja se vakio, mutta siis se on se laadultaan, se on niin kuin se kaikkein huonoin, että OG ja tämä AAC, niin sillä samalla bittitasolla päästään niin kuin parempaan laatuun. Niin ja että nämä koko ajan nämä kodekit menee eteenpäin. Totta kai, mutta siinä on se, kun MP3 oli yksi ensimmäisiä. Niin senkin takia se on vakiinnuttanut asemansa, että se oli silleen, että MP3 on synonyymi aina väli, tai oli varsinkin jossain vaiheessa, että no se oli jossain vaiheessa synonyymi silläkin ikävällä tavalla, että aina kun puhuttiin laittomasta musiikinjakelusta, niin puhuttiin MP3-sista, että eihän niitä MP3-sia mihinkään muuhun käytetäkään. Kyllähän me vieläkin puhutaan MP3-soittimista, vaikka ne soittaa videota niin, ja se on totta, muutakin on totta. Äänimateriaalia. Paitsi, että kyllä nyt ruvetaan puhumaan jo mediasoittimista, niin. Koska no muutakin mediaa. Näitä, jotain tästä sanoa, mutta puhu sen sillä niin aikaa, kun muista. Surullisia tai iloisia kuluttajanvoittoformaattitapauksia on nämä legendaariset VHS-beta tietysti. Ja no minidiski ehkä vähän, että se ei kansankeskuudessa ottanut sitä tuulta alle. Sitten JPEG 2-tonninen on yksi tämmöinen. Eli JPEGistä tuli jossain vaiheessa uusi versio, josta kukaan ei tiedä mitään, joka ei missään ole käytössä. Pakkaa paremmin, kuvalla on parempi. Ja nythän Microsoft käsittääkseni teki 500 vielä uuden jonkun valokuva tai niin kuin kuvaformaatin, joka ilmeisesti on myös paljon parempi kuin JPEG, joten jää nähtäväksi, että mitä tällä puolella tapahtuu. Onko tällä puolella avoimia standardeja? Se mikä on näissä kaikissa niin kuin surullinen puoli on se, että kun meille tulee näitä standardeja kaikkea ihan pirusti, niin meidän pitää koneessa asentaa miljoona plugia ja apuohjelmat. Me saadaan kaikki ne katottua ja kohta. Tehtyä. Kuulostaa kovin tutulta. Ei vaan kohta meidän ei enää tarvitse. Me voidaan standardoida kaikki, niin olisi jokaisen yksi yhteinen, mitä kehitetään Kimpossa. Tämä, mitä mä en ole kuunnellut. Toi on ihan hyvä näkemys, että minkä takia tämä on niin kuin hajautunut tämä kenttä. Että miksei me keskitytä vaikka justiinsa johonkin yhteen. Koska esimerkiksi Sony yrittää aina, niin, esimerkiksi Sony yrittää, se minidiski, mistä aiemmin puhuttiin, on hyvä esimerkki, ne yrittää kehittää oman systeemin, joka on suljettu, saada sen, sitten kun se on tarpeeksi suosittu, niin lisenssimaksulla tulee taas lisää rahaa. Niin, eli siinä on just ja se, vielä on kontrolli siitä, mihin suuntaan se kehittyy. Eli siinä ahneutta liikaa. Niin, bisnestä. Mutta se minidiskihan oli hauska juttu, jossain vaiheessa sai vielä niinku uutta musiikkia minidiskillä, mutta se ei kyllä pitkään kestänyt, valikoimat oli todella suppeet. Et käytännössä jos minidiski jossain näkee, niin siellä on ostettu puhdas levy ja itse äänitetty materiaali. Me en ole muuten ikinä nähnyt paikallisessa. Sonyhan niitä laittoi tietysti, koitti laittaa niin ulos niitä. Mulla on kaksi alkuperäistä minidiskiä, klassista musiikki. Me en ole nähnyt näitä valmiiksi äänitettyjä kiekkoja niin niissä kaupoissa, missä mä oon pyörinyt, niin en ole nähnyt. Joo, ei niitä enää vuosi siis ollut. Mä muistan, ei, siis me että on niinku ikinä, mä muistan, että kyllä muista. Anttilassa, kerran me taidettiin olla samaan aikaan vielä Anttilassa, ja se oli just poistumassa se systeemi, ja niillä oli sellainen hervoton laarillinen niin kuin kaikkea sekalaista minidiski, että viekää nää pois, joo, olkaa niin kilttejä. Joo. Muistin siis väärin. En, saat olla, että mä olin yksinkin. Joo, ei, siis voi olla, ei, mutta se voi olla, että kumpikin on väärässä, että näin se ihmisen muisti on, että mä en edes muista, mitä mä toisessa päivänä söin, että näin surullista, surullinen paljastus, olemme siis olleet tuttavia jo hamaassa nuoruudessa. iPhone saa vihreän valon FCC:ltä, eli amerikkalaiselta tele- ja radiokommunikaatio ytimeltä, joka säätelee tämän kaiken, joka olisi voinut pistää hanat kiinni vielä loppuvaiheessa. Että iPhone on nyt sitten tulossa, hetkauttaako se meitä ketään? Jossain oli tutkimus, että noin 60-80 jotain sille välillä sattuvaa prosenttia iPodin käyttäjistä olisi valmiita sitä iPhonein. Mutta mielenkiintoinen ajatus tai niin kuin toimintamalli on just tämä, että eka niin kuin tehdään tuote ja markkinoja ja julkaistaan ja sitten vasta lähtee hakemaan, että no saataisiko me muuten myydä tämmöistä. Mikä on vähän sama kuin se, että ruvetaan rakentaa taloa samalla, kun ruvetaan hakemaan sitä rakennuslupaa. Miten niin ensin tehdään? Kuka sanoi, että se oli lähellekään valmis silloin, kun sitä ruvettiin kauhuttaa? No kyllä sen täytyy jonkin verran valmis olla, kun Steve Jobs sitä niin innoissaan käytti. No joo, jotain protoja aina, mutta sanotaan, että oliko se valmis, siis eihän siinä se, on pitkä matka ennen kuin sitä voidaan tuottaa riittävän halvalla. Joo. Se on ollut vielä kuluttaja. Ja nehän sanoo, että suurin osa niistä, se ei näyttänyt kovinkaan paljon niitä ohjelmia, koska suurin osa niistä oli vain JPEG:ejä, jotka tulee siihen näkyviin. Mutta syyhän, nehän sanoo, että minkä takia ne teki tämän näin, koska yleensähän ne ei julkaista mitään etukäteen, mutta oli se, että ne halusi julkistaa sen itse. Niin. Ei silleen, että joku katsoo, että ai täällä on, mitä ihmettä täällä on. FCC, koska ne on julkisia dokumentteja, aivan, ne ei halua katsoa. Että täällähän on Applen iPhone. Että siinä mielessä se on ihan ymmärrettävää. Tietysti se jonkinlainen markkinointikatastrofi olisi ollut, jos olisi sanonut, että no eihän tämä käy. Niinpä. Mutta kyllä ne varmaan on ollut aika, kyllä ne varmaan tietää, miten noi hommat tehdään. Eiköhän toi ole vähän niin kuin auton katsastusta, että jos niin se käy, niin sittenhän tarvittavat muutokset ja sitten se käy. Niin. Ja se, että jos sä ostat uuden auton, niin kyllä sä oletat, että se pääsee katsastuksesta läpi. Että siinä mielessä. Mutta niin, siitä piti sanoa, että tiedätkö minkä takia 80% iPodin käyttäjistä sellaisen haluaisi? Se on niin kova laite ja ne on niin tiukasti sidottuja Applen systeemiin. Oliko tämä korrekti vastaus? No sekin, mutta siis minkä takia ostaa semmoinen eikä pitää tämmöistä, niin on se, että ne ei halua sitä puhelinta, vaan ne haluaa iPodin, jossa on kosketusnäyttö, iso näyttö ja kaikki ne iPod-systeemit siinä. Jos ne laittaisi niin kuin iPhonein ilman puhelinta ulos, ne myisi niitä aivan järjettömän määrän, huomattavasti paljon enemmän kuin ne myy tuota puhelinversiota, koska varsinkin Jenkeissä, jolloin sä joudut ostaa sen singularilta, eli AT&T:ltä, ja sä oot sidottu siihen systeemiin 2 vuotta. Mm. Mutta jos sä niinku, kyllähän ihmiset näistä maksaa ihan järjettömiä, että ne vaan iskee $600 pöytään, ja sitten ne katsoo, että hei, kattokaa, tässä on 7-tuuman kuva. Niin. Ja on ihan, mä oon ainakin sitä mieltä, ja mä luulen, että kaikki on sitä mieltä. Olkaa samaa mieltä, pärskyläs. Että semmonenhan tulee ihan välttämättä. Siis joo, mä oon samaa mieltä. Koska se olisi niin typerää, koska ne myisi niitä kuin leipää. Niitä luultavasti tulee jonkin aikaa iPhonein jälkeen, koska ne haluaa sen, että kaikki hardcore Applestit ja iPodistit käy ostamassa sen, koska ne haluaa sen uuden iPod-toiminnallisuuden. Ja sitten ne tuo ulos, kun se ryntäys on mennyt ohi, niin sinne tuo sen ilman puhelinta olevan mallin. Mutta se tossa, että semmoisen vermeen hankkiminen niin tiputtaa taskusta sen yhden laitteen pois. Et Henrikillä kiitos pöydällä 2 tuommoista ison tulitikkulastakin kokoista laitetta, niin sen jälkeen ei ole sen kuin 1. Mutta toisaalta mä haluan sen niin. Totta, jotkut haluaa näin. Ja itse asiassa, jos mulla olisi rahaa, mä en ostaisi kamerapuhelinta. Mä ostaisin puhelimen ja pokkarikameran. Totta. Koska koska mä ymmärrän kyllä sen, että ihmisillä on usein se, kun ei ne välitä siitä, että onko se niin, kunhan saa nyt jonkun kuvan otettua tai kunhan saa nyt musaa jotenkin kuunneltua. Mutta mä olen, en mä tiedä. Pitää olla laitteita, jotka tekee sen asiansa hyvin. Niin, kun se on jotenkin, että minkä takia hankkia laitteita, jos ne ei sitten tee niitä asioita kunnolla. Että tämä niin kuin ottaa kuvan. Esimerkiksi kun oli ensimmäiset kamerapuhelimet, jossa oli jotkut VGA-kamerat. Joo. Se oli ihan sietämätöntä, ei niillä tee mitään. Onko sulla VGA-kamera? Sitä luokkaa se on 1.3. Ja sitten saa arvata, mitä tässä näkyy. Se on vähän semmoinen. No, sitten kun on VGA-kamera, niin sitten siinä on 256 väriä, niin se on niin kuin... Joo. Morjens. Ja sitten vielä, kun se kohisee, plus sit se, että se optiikka on ihan haitarista. Haitarista. Eikä ole salamaa, eikä ole syvyysterveydestä. Niin, tämä on itse asiassa, niin, tämän ehkä paras puoli on siinä, että tässä on ihan oikea halogeenisalama. Aika hauskaa. Kyllä, ja se on aika tehokas. Mä nimittäin kokeillut pimeässä, otan itsestäni kuvan ja Juman kautta se läväyttää ton valon siinä. Siitä se on tosi tehokas se valo, että se on ehkä tämä, se ehkä tekee tästä... Se on ehkä se kaikkein suurin asia, mikä tekee tästä enemmän kamerakännykään kuin, niin kuin tällaisesta keskivertoa kamerakännykästä, missä saattaa olla kuvausvalo. Mutta ne kuvausvalot on ihan turhia yleensä. Aivan. Se on lähinnä just se, että se näyttää kivalta siinä papereissa, että niin, tyyliin. Ja nehän sai nyt, kun FCC:ltä tuli tämä päätös, että joo, tämä käy. Niin niillähän oli, Apple sai kuitenkin ajettua, että ne sai... Jotkut, ne sai ne speksit ja jotkut tiedot, ne sai, katsotaan, täällä on iPhone's block diagram, operational description, radio schematic, radio bill of material, radio tune-up procedure and exhibit notes, niin ne sai otettua pois tuosta FCC:n raportista, että edelleenkin niin on pimeyden peitossa nämä tarkat speksit ja mitä se on syönyt, ja käyttöohje on myöskin huomattavan salainen. Hei, vaikka tästä iPhoneista on tahkattu ja puhuttu erityisesti silloin julkistuksen yhteydessä, muistaakseni joku hieman vaihtoisi, niin onko siinä kamera? On. Kiitos. Siinä on kahden megapikselin kamera. Okay. Mutta sitä ei ole demottu. Mutta se on kuulemma sellaista kamerakännykkätasoa. Niin just. Mutta sehän, mikä niinku suomalaisiin saattaa varpaiden välissä kutista, on se, että siinä on... Oliko siinä niin, että siinä on pelkästään etki, että siinä ei ole tätä 3G:tä? Joo. Joo, se ei ole 3G-puhelin. Mutta se on sut ymmärrettävää, koska se on ensimmäisen sukupolven laite, jonka... Se on ensimmäinen, ja se on suunnattu selkeästi nyt Amerikan markkinoille, ja siellähän etki on huomattavasti yleisempi kuin 3G. Vaikka 3G on sielläkin tulossa, mutta ei se ole yhtään samassa. Ja en mä tiedä sitä, siis Eurooppaan ja sitä myötä myös Suomeenhan se tulee neljänneksellä, eli vuoden lopulla, niin ei sitä tiedä, tuleeko joku iPhone European Edition, aivan, joka on sitten, koska kuitenkin siinä täytyy olla muutoksia jo sen takia, että se ei voi olla sidottu siihen singularin meininkin täällä, että se ei kuitenkaan voi olla täsmälleen sama laite. Ja eri taajuudet. Eri taajuudet. Joo, just niin, siis on, että onko siinä nämä jotkut radiolakisysteemit, jotkut on byrokratiat. Ja nehän on ihan järjettömän tiukat. Itse asiassa... Haluatteko, että kerron tästä hauskan anekdootin radiolaista, koska minäkin, kun olen tehnyt jonkin verran niin kuin live-äänentoistohommaa ja ollaan käytetty langattomia mikrofoneja, niin sehän on hyvin tarkkaa. Ja yleensä jos ostaa suomalaiselta maahantuojalta sen, niin ne tuo maahan vaan, ja ne saakin tuoda maahan vaan laitteita, jotka on silleen, että sä et saa sitä väärälle taajuudelle. Mutta sitten joku oli tuonut ulkomailta, että hei, tämän sai halvalla. Kyllähän sitä saa käyttää. Se on ihan laillista, kunhan vaan katsoo sitä tarkasti, mitkä ne taajuudet on. Ja siihen on varattu tietty määrä taajuuksia, joita saa käyttää tällaisen niin kuin radioamatöörille on oma taajuusalue, ja sitten tähän käyttöön on oma taajuusalue, ja sitten tähän tapellaan koko ajan, että kuka saa mihinkin taajuusalueita, koska niitä ei vaan ole tarpeeksi. Ja kuitenkin niitä oli vaan sitten kokeillut silleen, että no laitetaan tähän, tässä on tämmöinen joku D-asetus, laitetaan se tähän D-hen. Ja se oli joku baarikeikka, siellä oli siis laulumikko, mikki oli... langaton. Ja noin keikka oli mennyt puolisen tuntia, niin sitten sinne tulee poliisit sinne oven taakse, että teidän laulumikki taitaa olla poliisiradion taajuudella, että pistäkäähän se nyt aika helvetinäkkiä pois päältä sen. Että siinä ei tainnut saada sakkoja, mutta siitä olisi voinut kyllä tulla Putkaanlinnaan vankilaa aika rajusti. Nythän tietysti kun mennään digitelevisioon, niin sehän vapauttaa ihan hirvittävän määrän kaistaa. Kunnes tulee HD. No, mä en tiedä, kun mun käsitäkseni tämä nykyinen on, se saattaa vaatia vähän lisää, mutta se on silti pienempi, mikä on tämä, pienempi tämä kaistavaatimus, mikä on. Niin HD:llä vähän pienempi silti kuin analogisesti. Niin. Joo. Että se vapauttaa silti ja tähänkin käyttöön tulee enemmän, sitä laajennetaan sitä. Joo. Koska se on joskus ongelma, että sitten jos on jossain keskustassa, niin ne saattaakin olla kaikki käytössä jo ne taajuudet. Ja sitten se on silleen, että no okei, meillä on keikka, meillä on vaan nämä langattomat systeemit, mutta tänne tulee jotain paikallista radioamatöörien jöpinää, niin mitäs nyt tehdään? Noista radiohommista, niin tuossa viime vuoden loppupuolellahan vasta tuli se päätös, että Suomessa sallitaan nämä tämmöiset kuluttajakäyttöradiolähettimet, että saat esimerkiksi tuon iPodin pyrstöön kiinni pienen lähettimeen ja kuunnella autoradiosta. Joo. Sehän on nyt Suomessa ihan niin kuin varsin Kyllä. uusi juttu. Niin on. Ja hauska on se, että just ulkomailla ja jenkeistä niitä on saanut aikaisemminkin. Mutta niin ja ihmisillä on ollut niitä. Ihmisillä on ollut niitä. Mutta se verkkokaupan jossain esitteessähän oli hilpeästi luki, että nyt laillinen myös Suomessa. Niin, kyllä, kyllä. Että se on. Eli mikä se sille laitteelle on tämmöinen hieno nimi? Se oli tämmöinen, mikäs tämä nyt oli? Hyvä minä. Se on joku RF-modul, niin. FM-modulaattori. Kyllä, eli se tekee joo. siitä. Se on radiolähetin, joka on hyvin pieni kantoalueeltaan, mutta on se edelleen sellainen, että se, jos on valoissa seisoo läjä autoja, niin kyllä se menee niihin vieressä olevien autojen radioon. Edellyttää tuossa, että tietää mitä taajuutta ne kuuntelee, niin pääsee häiriin. Niin, totta kai. No, sitähän voisi häiritä silleen, että vääntelee sitä taajuutta. Totta. Silleen, että mikästä olisi tämä 88,1, joka on mun muistaakseni Ylen ykkönen. Niin laittaa siihen samaan, koska se on, sinnehän saa laittaa sitten ihan minkä tahansa, koska se idea on, että se on niin paikallinen, että se ei häiritse muita, mutta kyllä sä pystyt häirinöimään. Ehkä ruuhkassa olisi ehkä parempi Radio Suomi tai Nova, koska bussikuskit esimerkiksi kuuntelee melkein aina jompaa kumpaa näistä kahdesta. Niin, tai menee sinne bussiin istumaan. Ja. niin. Me ei vaan sitä niin, että löytää sen taajuuden. Pitäisikö jatkaa? Mistä me tähän taas päädyttiin? iPhoneista. iPhoneista, okei. Okay. iPhone. Kiinnostaa, ei kiinnosta. Ei kiinnosta. Niin mä kysyisin vielä sulta. Sä sanoit, että sä halusit erillisen iPodin. Mutta eikö se iPhone ole ihan yhtä hyvä iPodi? On, mutta mä haluan ajattelin, niin. että se maksaisi varmaan $300 tai euroa vähemmän, jos siinä ei olisi sitä puhelintoiminnallisuutta. En usko. No ei ehkä $300, mutta se on kuitenkin varmasti huomattavasti halvempi. En oikeastaan usko sitäkään. Kun miettii halvimpia kännyköitä, niin ei se puhelin itsessään maksa kyllä mitään. Mitä 40 saa uuden puhelimen halvimmillaan kautta? Sitä luokkaa. Niin, semmoisen, jolla puhutaan puhelinluita. Ja no joo, mutta siitä voi vähän miettiä, että mitä se radiomoduulit, mitä ne maksaa. Niin, kuin, että niin ja just niin. se, että siinä iPhoneissa siinä on kuitenkin kaikki valikot ja prosessorit kaikki niin kuin valmiina sitä musiikin soittoa varten. Niin se, ei muuta kuin lähetin se vaan. Sitten se on tietysti, se on, loppu on kyse kiinni Applen hinnoittelusta. Mutta sitten siinä on se, että jos siinä ei ole sitä puhelinta, siinä ei tarvitse olla yhtä isoa akkua, siinä ei tarvitse olla sitä. Tai ehkä mielenkiintoisinta onkin, koska kuori varmaan tulee olla aika pitkälti sama. Mitä ne tekee sillä ylimääräisellä tilalla? Varmaan voisi kuvitella, että ne laittaa pieniä kiviä. niin, se on yksi vaihtoehto. Voisin kuvitella, että isompi kovalevy esimerkiksi. Tai lyijypainoja, että se tuntuu laadukkaammalta. Niin, totta, liian kevytä muovinen. Mutta niin, isompi kovalevy eli flash-muistio. Niin. Näitähän on nyt tullut näitä 32 gigan flash-muisteja ja näitä, että Joo. kyllä niitä soisi näkevän, koska 4 gigaa, mitä toi on nyt isoin iPhone, sehän on ihan pelleilyä. Niin, se on yksi siinä, että se 4 gigaa. Ei kun aina, se puhui phoneista, sori, mä sekoilin nyt. Ja 4. Joo, näin. 4 on ne. Ja sitten siinä on myöskin se, että se mikä oli huhu, että siinä olisi erillinen akku puhelimelle, ja sille iPod-toiminnallisuudelle. Se olisi ollut helkkari hyvä, mutta kyllähän hän ymmärtää, että se nostaisi hintaa aika paljon ja se veisi tilaa aika paljon, mutta siinä on se, että se on kyllä. Olisiko se hyvä? Miksi se ei olisi hyvä? No se tekisi siitä vähän monimutkaisen käyttöön. Ja siinä vaiheessa, kun toista loppuu akku, niin se kuitenkin viet sen laturiin. Niin. Todennäköisesti, jos se. Mutta siinä vältetään se, että sä oot kattonut 5 tuntia leffoja ja sitten tulee hätä, niin sä silti voit soittaa hätänumeroa. Mutta se voitaisiin hoitaa softalla, että se olisi seuraan fiksu, että se sanoo sulle, että jos niin. haluat, että voit vielä puhua. Sanotaan, että haluat säilyttää vielä vuorokauden puheaikaa, niin nyt lopeta se leffa. Vuorokauden puheaikaa? Valmiusaikaa? Ei, no valmiusaika kyllä. Puhelinaikaa. Niin. Niin, itse asiassa sitähän ei tiedä, miten toi oikeasti käyttäytyy, mutta se voisi kuvitella, että se voisi olla ihan älykästä, jos se olisi pakotettu siihen. Että se on niin kuin, koska Apple ei taatusti halua hirvittävää läjää joukkokanteita siitä, että me ei voitu soittaa hätänumeroon sen takia, että me oltiin katsottu Pikkukakkosta 5 tuntia. No niin, no joo, mutta eipä toisaalta Nokiankaan vehkeistä tuommoista. Niin, jos ihminen on tyhmä, että käyttää akun loppuun, niin se ihminen on tyhmä. Niin, noissa on itse asiassa Nokialla... Eikä iPodissakaan, tämäkin simahti, vaikka olisi pitänyt testata näin tärkeäseen ohjelmaan tätä. Niin. Pitää haastaa oikeut. Niin, siis noissahan ainakin nokialaisissa lukee sitten niissä, että me emme ota niinku mitään vastuuta, että jos taas on ainoa keino soittaa hätänumeroon, että joo, verkko ei ehkä toimi, akku voi loppua, että irtisanomme kaikesta. Kyynel. Irtisanoutukaa mekin kaikki kaikesta. Tai sitten niin kuin toi Villi Aamuvuoren sivuilla lukee, että kaikki lukijat pidätetään. Onko näin? Mahtavaa. Vielä pari aihetta, jos mennään. Copyrightsien kohdalla on tämmöinen teksti. Ozzy Osbourne, tämä sympaattinen rockari isä, joskus purrut lepakoilta päitä pois lavalla. Mikäpä sen hauskempaa. Haluaa, että sinä teet hänen uuden singlensä musiikkivideon. Elikkä video on se, että ne on green screenin edessä kuvannut sitä esityksen, jossa varmaan on hienoja kamera-ajoja ja kaikkea. Varmaan saa aika paljon materiaalia erityyppistä. Ja niin ihmetteli, miksi green screen, ja tiedät varmaan, mikä green screen on. Ihmettelikö mä mukaan sitä? Muistaakseni junassa kysyit jotain, mikä juttu tää nyt on. No. Kyllä mä tiedän, okay, mistä sitten on kyse. Eli... No mutta kuitenkin sä pystyt vaihtamaan sitten sen green screen taustan ihan miksi tahansa taustaksi digitaalisesti. Ja sitten sä voit käyttää siinä ihan mitä tahansa kuvamateriaali, tietysti jotain, mihin sulla on oikeus. Ja sitten parhaat palkitaan. Ja kysymys nyt kuuluukin, mikä mulla oli. Mulla tuli kaksi. Tässä on kaksi puolta. Toisaalta helkkarin hienoa. Tähän on tällaista, käytetään hyväksi tätä internet-kommunia. Tuollaisia Linux-partahippejä, mitä tekin olette. Ei ole näkynyt. Mitä ei ole näkynyt? Linux-partahippejä. Aja, okei, okay, no ei sitten. Mutta kaikille tällaisille, että saadaan niinku fanit tekemään. Hirveän hauska. Vai onko tämä kyyninen levyyhtiöiden tapa karsia vielä enemmän kuluja siinä, että nyt ei tarvitse tehdä enää edes videoita, että annetaan noiden erkkien tehdä ilmaiseksi meille musiikkivideot ja viedään rahat pois. Säästyy sekin vaiva. Mä ehkä enemmän niin kuin näkisin vielä tässä vaiheessa sen, että toi on niin kuin silleen hauska ja hyvä ajatus. Ja vähän niin kuin katsotaan sitä, että mitä ne fanit osaa ja mitä ne pystyy tekemään. Tuommoiselle pumpulle niin se saattaa onnistua, että joku Heikin metsäorkesteri julkaisee netissä green screen video, niin voi olla, että montaa vastausta siihen ei tule. Niin tässä tapauksessa ne fanit niin kuin saattaa ihan innossaan niin kuin lähteä, että jes, että mä saatan tehdä video, joka oikeasti näkyykin jossain. Niin, joo, mutta on siinä tietysti myös semmoinen mahdollisuus, että tavallaan ruvetaan käyttämään hyväksi näitä faneja, mutta ehkä en vielä näkisi, että tämmöistä on. Tätähän on ollut vähän vastaavaa. Peter Gabriel hän julkaisi kaikki raitamateriaalit tästä Shock the Monkey-biisistä ja sanoi, että tehkää remiksi kilpailu. Ja mä en muista, mitä siinä oli palkintona, mutta kai siinä oli jotain palkintojakin. Käynti Real World -studioilla tai jotain vastaavaa. Ja sillä tuli helkkarin hyviä, kun mä kuuntelin niitä. Ne oli osa tosi luovia. Ja itse asiassa hyvin mielenkiinnolla tuun. Ozzy Osbourne ei ole minun suosikkiartistejani, mutta kyllä taatusti tuun seuraamaan, että mistä menee ja haluan nähdä ne parhaat videot, koska mä luulen, että ne on varsin luovia. Joo. Luovilla ihmisillä on taipumus olla luovia. Oliko nämä green screen -jutut niin jossain ihan vapaasti saatavilla? Ne on ihan vapaasti saatavilla. Sinä ei tarvitse ainoa lupaa ei, päästä. Ei, okay. Ne on eli niitä luultavasti YouTubessa tulee olemaan hillitön määrä näitä. Kyllä, totta. Sama juttu, kun Peter Gabrielin Shock the Monkey-lauluja on kuultu huomattavan useassa Creative Commonsin julkaistussa kamalan huonossa kappaleessa. Joo. Että sehän, kyllä ne tietää, että se on. Ja mä en tiedä, mikä oikeus... politiikka tuossa on, varmaan siellä on joku niin kuin, että saat käyttää sitä tähän ja saat tehdä vaan tätä ja tätä, mutta eihän ihmiset niihin kiinnitä mitään huomiota ja mä luulen, että niitä ei voisi vähempää kiinnostaa. Varsinkin kun Peter Gabrielin Shock the Monkey tullut 83, eihän siitä voi olla sille mitään haittaa. vaikka levyyhtiöt ei sitä ehkä näekään, mutta hänellä on oma levyyhtiönsä, niin hän saa tehdä justiinsa niin kuin haluaa. Jännä on tuota just myös se, että millä lisenssein ja sopimuksen sitten tämmöinen voittaja julkaistaan, että saako videon tekijä sitä jotain niin kuin kredittiä myöhemminkin ja osaa soittorahoista, vai onko se silleen, että hei jes, että me ollaan kova bändi ja sä oot hyvä fani, että teet tämmöisen siistin video, että me huolitaan sun video meidän käyttöön. No siinä on... Että luovutat kaikki oikeudet meille. Kuten esimerkiksi tämmöisiä kotimaisiakin palveluita netissä on, joissa voi ottaa kamerakännykällä kuvan ja lähettää sen julkaistavaksi ja luovuttaa samalla kaikki oikeudet kyseiseen kuvaan. Niin, sitä mä en ole tutustunut, kun en ajatellut osallistua. Niin. Kyllähän niin kuin tekijänoikeus on automaattinen. Joo, paitsi Jenkeissä, jenkit ei ymmärrä sitä. Siis siellä nimenomaan tekijänoikeus on automaattinen, mutta siellä sen pystyy kiertämään jollain. Että jos allekirjoittaa sopimuksen, jossa niin, sä luovut, niin sä pystyt luopumaan siinä. Nimenomaan, Jenkeissä pystyy luopumaan. Suomessa mun mielestä sä et pysty luopumaan tekijänoikeudesta, oli mikä tahansa, vaikka sä kuinka haluaisit. Mutta mä muistan, että siinä on se, että siinä on niin kuin pääpalkintona oli jotain HD-videokameroita. Joo. Ja tollaisia. Ja luulisin, että krediitit, nehän täytyy jäädä. Mutta sitten muusta en tiedä, että mitkä on ne käyttöoikeudet sen jälkeen. Mutta no, olkaa tarkkaavaisia. Jos osallistuu, saattaa hyvinkin olla, että joku tämänkin ohjelman kuuntelijoista siihen osallistuu. Koska eihän se ole millään tavalla minkään maan rajojen sisällä tämä kilpailu, niin katsokaa tarkkaan, mihin pistätte nimenne. Ja se on ihan hyvä ohje näin niin kuin yleisellä tasolla aina, kun asioi minkään tahansa. Että älkää menkö ilmaisille lounaille. Ja jos menette, niin älkää juoko itseänne niin känniin, että te ymmärtäisi, mihin pistätte nimenne sen jälkeen. Tiedän huomattavan useita musiikkiyhtyeitä, joita on tälläkin tavalla, no sanotaanko, kusetettu. Elokuvatrivia, mistä elokuvasta on tämä sanonta, että there is no such thing as free lunch? Eikö se ole? Voisi olla ihan kummisetä kamaa, kuulostaa. Se voi olla aika monesta elokuvasta. Niin, eikö se ole kuitenkin aika niin kuin pitkään niin kuin hyvin vanha sanonta, että eikö se johdu jostain ihan niin kuin keskiajalta suurin piirtein? Voi hyvin olla, en tiedä. Mikä elokuva sinulla oli mielessä? Ei mikään, ajattelin kysyä, että tietääkö joku, että... Oliko tämä väärin sanoa trivia, että tuleeko siitä semmoinen, että mulla on niinku vastaus ihassa? Kyllä sä oot meille yhden vastauksen vielä. Ja mä yritän googlata, että... Mä mietin, että jos tämä oli tämmöinen tietokilpailun kysymys, mikä pitäisikö mun kehittää joku tietokilpailun kysymys nyt tässä joku, johon mä tiedän vastauksen. En taida jaksaa. Se on muuten... Hei, tämä on partahipeille kysymys. Ei ole näkynyt. Te ette halua, että teitä sanotaan partahipeille. Mua saa sanoa, miksi haluaa. Okei. Okay. Siis mä olisin varsin onnellinen, jos mua sanottaisiin partahipiksi, mutta mulla ei kasva parta. Se on ikävä. Mutta niin, siis tämä on tämmöinen oikein nörttikysymys. Kuka näyttelijä on ollut kaikissa Star Trek-sarjoissa ja elokuvissa? Nörttejä on monenlaisia. Toiset katsoo tietokonejuttuja, toiset seuraa Star Trekkiä. Mä kuulun kyllä niihin ensimmäisiin, jos jompikumpi on pakko valita. No eihän ei sano Star Trekkiä yhtään mitään. Eihän ne ole millään tasolla toisiaan poissulkevia. Ei olekaan. Joo, ei mitään sekä tietoa Star Trekistä. No voi perhana. Te olette huonoja. Huonoja ihmisiä. Ette kato Star Trekkiä. Saako arvata? Onko se mikä se... Tää, mikä on tämä Ian Picard, tämä kaveri? Mikä? Mikäs se on se kaljukapteeni? Jean-Luc Picard. Sitä mäkin veikkaisin. Mutta. Eihän se ollut kaikessa. Se on ollut vain Next Generation jutuissa. Captain Picard. No, minä voin sanoa, se on Major Barrett, eli kehittäjän Gene Roddenberryn vaimo, joka oli alkuperäisessä sarjassa, se oli Nurse Chapel. Sitä eteenpäin kaikissa elokuvissa ja sarjoissa se on ollut tietokoneen ääni. Joten se on ja tehnyt muitakin sellaisia pistorooleja siellä täällä, mutta se on Se on ollut niissä kaikille. Okei. Eiköhän tämä ollut tarpeeksi säälittävää, että kohta voidaan lopetella. Hei, mä joskus, voin olla, mä joku joskus on laskenut, että kuinka monta ihmistä on näytellyt tätä Darth Vaderia. No mä joku kerta päädyin 5. Darth Vaderia? Niin. Eikö se aina se robotti, jolla on se hassu hattu? Millä sä tunnistat ne? Niin. Eikö ne kaikki samannäköisiä? Eikö pääasia kuitenkin ole, tai siis että Anakin Skywalker kautta Darth Vader. Niin, silleen. No kyllähän silleen saa, saa 5. Silleen saa, joo. Kyllä, helposti. Mä vähän huonosti se ehkä, joo. Silleen saa kyllä 5 täyteen, saa enemmänkin. Mutta pääasiahan on, että se on James Earl Jones, joka vetää sen äänen. Joo. Se on ollut se. No se justiis. Niitä semmoisia kypäriä, mitä myydä Stockmannin muun muassa. Heti ostamaan tästä. Aika kova olisi. Mulla olisi Henrikille kysymys. No kysy. Siitä tekijänoikeudesta. Eli jos mä teen jotain soopaa, niin mä en pääse sitä eroon koskaan. Se on aina mun tekemä. Mä en voi sopia, että sä otat häpeään. Niin tää oli. Tai siis ylipäätään. Siis mitä tarkoittaa, että mä en voi kyllä luopua? Kyllä, sä et voi luopua siitä. Joo. Se on niin kuin. Mutta mä voin, eikä kukaan mä voin voi määritellä mitkä tahansa niin ehdot. Miten jos mä määrittelen public domain-ehdot, että tää on nyt kaikkien käyttävissä? Niin onko se silloinkin? Sulla on silloin sä luovut siitä tekijänoikeudesta, mutta se on silti niin kuin kukaan muu ei voi ottaa sitä nimiinsä. Niin, ja siis tavallaan niitä, siis kukaan muu ei voi silloin vaihtaa, eli mä oon se, joka päättää lisenssiä. Niin, siis, niin, ja kukaan muu ei voi sanoa, että tämä on mun tekemä, jos se on sun tekemä. Niin se oikeus säilyy aina. Se oikeus säilyy aina. Okay. Niin, eli se PD tarkoittaa, että sitä saa kuka tahansa vapaasti käyttää, sitä mutta saa, ei voi väittää sitten niin omaa tekemäkseen. Niin, että mä en voi ottaa Beethovenin 5. sinfonia ja pistää sitä omiin nimiin ja katsoa, kun royaltit ympäri maailmaa sen esityksistä valuu tilille. Siinä se voisi olla hyvin mielenkiintoinen tapa tehdä elanto, mutta se ei olisi ehkä ihan reilu. Mutta joo, Star Trek, Darth Vader, Beethoven. Mistä tähän tultiin? Mistä tähän päädyttiin? Ozzy Osbornista, kai. No musiikkiin päädyttiin musiikista. Musiikin päädyttiin musiikista. Nyt päädytään siihen, että puhujain kulma päättyy. Kiitoksia Jussi Nykänen, kiitoksia Risto Kurppa. Kiitoksia Jani. Janilla ei ole vieläkään uutta kotia internetissä nörttinurkkauksen jäljiltä. Jani, mene Jaiku. Minä ja Jussi ollaan ryhty käyttää Jaiku. Jaiku on kova juttu. Oliko se just, meisi kysyä, että Jaiku oli justiinsa tämä, mikä on vähän niin kuin Twitteri. Nyt ei voikaan lopettaa. Nyt täytyy puhua Twitter ja Jaiku hommasta. Hyvä. Minkä takia Jaiku on parempi kuin Twitter? Se on kotimainen ja se on pop. Ja rock. Okei. Mun mielestä ne avoin? Ei. Ei, koitin avointa muksottia, joka on Red Hatin kehittäjä, mutta se oli aivan hirveän huono. Niin. Sinne ei saanut lisättyä mitä tahansa. Niinhän kaikki avoimen lähdekoodin jutut on ihan hirveän huono. No oot oikeassa, mä lopetan Linuxin käytön. Niin, se on niin kuin, ei niiltä tee mitään oikeasti, hei. Niin. Mut mä voin kertoa yhden ainoan syyn, minkä takia mä en tykkää Jaikusta. Siis mun mielestä se on hyvä idea ja kannatan, että suomalainen systeemi on päässyt läpi. Nehän oli tässä Leo Laportin ja Amber MacArthurin Net at Nightissakin haastattelussa, mikä oli ihan, hei, mulla on natiseva tuoli. Mä tajusin justiinsa. Sun pitää tehdä joku vikaraportti tuossa johonkin. Mutta niin, se on se, että siinä on liikaa sälää. Että kun siihen, Twitter on musta siitä hauskaa, että kun se on selkeä, siinä on ne 140 merkkiä, mitä sä teet nyt. Kerrot siihen asia selvä, mutta Jaikuun tulee niin kuin koko ajan, siellä tulee kommentteja jostain, ja siellä tulee foorumipostauksia, ja siellä tulee eri RSS-syötteitä, ja koko ajan siinä on ihan järjetön määrä sälää, ja sitten yrittää niin kuin filteröidä sitä, että mikä näistä on niin kuin sitä olennaista tietoa. Tämä on nyt ehkä niin kuin se, että mistä on niin kuin ollut keskustelun, että eri työpöytäympäristöjenkin kanssa tuo Linux-puolella, että pitääkö ihmisille sallia se, että ne voi niin kuin käyttää myös edistyneitä ominaisuuksia ja monimutkaisia juttuja, vai pitääkö ne niinku pakottaa siihen tiettyyn yksinkertaiseen formaattiin. Mun mielestä pitää mahdollistaa se, että voi tehdä suunnilleen mitä vaan, mutta se niinku peruskäyttö yksinkertainen on mahdollista. Ja tästä syystä Jaikussakin sä pystyt kirjoittamaan siihen 140 merkkiä ja painaa nappulaa, sillä selvä. Jos sä haluat, sä voit laittaa siihen semmoisen pienen kivan kuvan sekaan. Se kuvavalikoima on vähän suppea ja huono. Mutta sä voit laittaa sitten silleen. Sitten sä voit tunkea sinne niitä ihan mitä tahansa RSS-syötteitä mukaan, jos sä haluut. Sä voit laittaa sinne kavereita seurattavaksi, jos haluut, mutta ei ole mitään pakko. Niin jo, eikö siinä ole semmoinenkin tosiaan, että sä voit niinku jokaisen kontaktis, eli ystävän kohdalla määrittää, että mitkä niistä sä haluut nähdä. Joo. Joo. mä tajusin sen vähän liian myöhään siinä vaiheessa, mä olin jo kyllästynyt, mutta toisaalta sehän on siinä mielessä, tämä suuri taistelu ei ole niin hirvittävän akuutti, koska voi tehdä niin kuin minä teen, mulla on jaiku, ja mulla menee kaikki Twitterit sinne. Aivan, mutta esimerkiksi siellä jaakussa, kun vie hiiren kursorin sinne sun kuvan päälle, niin se näyttää vaan, että olet saanut 3 jaikuviestiä, just näitä palikoita jaettavaksi, eli se ei näytä siinä statuksessa sitä viimeistä RSS, mikä sulta on tullut, vaan se näyttää se viimeisen viesti, mikä sä oot sinne itse kirjoittanut. Ahaa, eli siis siinä ei näy mun uusimpia twittereitä enää niin. Sinne, ai jaa. Siis se näkyy vasta siinä vaiheessa, kun menee sinne sun sivulle. Se on huono. Niin. Se on vähän, siis mä ymmärrän, mitä ne sillä hakee, mutta se ei sitten toimikaan tässä mun ajatuksessa. Niin. Ja niin hyvin. Pitääkö mun sitten ruveta tekemään silleen, että mä postitan kaikki Twitterin ja jaikuun silleen manuaalisesti? Ei kamala. Niin ja jaikus tuossa oli juttu, Jussihan sitä kokeili, mutta puhelimella, mutta huonolla menestyksellä. Joo, mä en saanut sitä edes ladattua. En tiedä miksi. Okay. Varmaan sen voisi itsekin ratkaista. Mä luulen, että se serveri ei osannut kertoa tuolle puhelimelle, että mitä sieltä on tulossa, minkälainen file. Okei. Okay. Mutta sinun Jussin koti internetissä on ubuntu-fi.org/blog. Sekä juminy.jaiku.com. Aika kova. Okei, sinä olet risto.kurppa.fi. Ja sieltä löytyy myös jaikuviesti. No niin. Kivan Mokkolan avulla. Hieno homma. Ja ubuntu-fi.org/blog. Joo. Ja eikö niitä ole vieläkin jotain? rhk.jaiku.com. No se on se, mutta sieltä risto.kurppa.fi:stä sieltä löytyy lastefemmät ja jaikut ja mitä ikin. Lastefemmäkä mä en ole koskaan oppinut käyttää. Jani, sinun kotisi internetissä on... Sellaista ei ole. Niin mä oon. Google.com. Google.com. Se on vähän... aika kova, joo. Joo, se on aika kova se. Ja tähän loppuu vielä semmoinen ohjelmointitieto, että meillä oli näitä Linux-ihmisiä jo tässä, mutta itse asiassa tänään, kun tämä on äänitetty, niin vielä myöhemmin tänä päivänä äänitetään pilotti tällaista vähän harvemmin ilmestyvää Linux-paneeliohjelmaa. Sillä ei ole vielä nimeä. Risto saa keksiä sen tässä ihan kohta. Oho. Eikö ollut hauska, kun ehdotuksia otetaan vastaan. Okay. Linux-paneeli. No niin, se on esimerkiksi, mutta tosiaan siellä sitten samalla tyylillä, kun täällä puhutaan yleisistä asioista, niin siellä puhutaan sitten Linuxista ja avoimesta koodista, ja siellä on Ubuntu-fi-aktiiveja ja kaikenlaista tulossa, mutta itse asiassa mä en kerro siitä kauheasti enempää nyt tässä vaiheessa, kun mä en ole vielä sopinut Riston kanssa, että mitä siitä pitää kertoa, mutta Risto saa oman ohjelman. Mä en suostu ottamaan sitä omaksi ohjelmaksi, ja sitä tehdään porukalla. Tekniikkapuolta. No mä hoidan tekniikkapuolta, ja kai en mä tiedä, juonaanko mä sen. Joo, okay, juona vaan. Hyvä. Okei, okay, asia selvä. Eiköhän se ole tässä. Tämä on sovittu. Okei. Okay. Ja tässä ensi viikolla tosiaan Puhjainkulma Maailmakylässä -festivaalilla. Sitä voi kuunnella livenä tietokoneiden ääressä Yleisradion ja Stadion yhteislähetyksenä. Saattaa tulla jostain Ylenkin kautta, mutta kaikkein varmimmin sen löytää osoitteesta reaktori.stadia.fi. Ja siellä Puhujainkulma livenä vähän yli 1 sunnuntaina 27. päivä. Se tulee myös podcastina tietysti ihan normaalisti, mutta se tulee myös sitä kautta sitten livenä. Se on osa tällaista Yleisradion ja Stadion yhteislähetystä. Yhteensä 12 tuntia suoraa ohjelmaa tehdään, ja minä olen siellä työryhmässä mukana, ja täytänpä sitten omia blokkejani myös tällaisella podcast-meiningillä. Mutta sinne kyllä, se on semmoinen, kuunnelkaa sitä tietokoneiden ääressä livenä. Tulkaa paikan päälle katsomaan, kuuntelemaan tai vaikkapa osallistumaan. Se on täysin sallittua. Koitan saada tätäkin porukkaa sinne raahattua. Ketä sinne sitten saadaan, en tiedä. Sen näkee sitten, ja varmaan sieltä festivaalistakin jotain tyyppejä. Siellä varmaan puhutaan, kun on Maailmakylässä -festivaali, niin puhutaan lähinnä sitten tästä, että miten kehitysmaissa ja kolmannen maailman valtioissa teknologia vaikuttaa kehitykseen ja maailmanmenoon. Mutta se ensi viikolla 27. päivä 5. Nyt tältä erää Puhujainkulma on ohi. koskisuomi.tunk.org.